κάτους, ακόμα εκεί δίπλα στη θάλασσα. Και ύστερα τέλος, τέλος. Κάνε κουράγιο, Άννα. Πώς να αγαπάς αυτό που έχεις. To Jogios Dalaras, Igoran Bregowicz, który niechętnie nagrywał swoje kompozycje w różnych wersjach językowych i z różnymi artystami. To efekt spotkania z greckim twórcą w roku 1999. Myślę, że korzeni i charakteru muzyki Gorana Bregowicza należy szukać właśnie w tym, co robił w zespole Bielodugme, a to, co prezentuje do dzisiaj, to taka właściwie mieszanka muzyki charakterystycznej dla Bośni, Chorwacji, Grecji, Rumunii, Serbii, Albanii, Turcji. To wszystko skontrastowane z muzyką popularną, do tego jeszcze charakterystyczne dla tego regionu Europy orkiestry Dente. On sam mówi, że Jugosławia, ta była Jugosławia, teren, który zajmowała była Jugosławia, to skrzyżowanie wielu światów, prawosławnego, katolickiego, muzułmańskiego. Z muzyką nie mam do reprezentowania nikogo oprócz siebie, bo mówię pierwszym językiem świata, w którym każdy rozumie słowo muzyka. Choć kontrowersji właśnie takich, które już poza muzykę wykraczają, się nie ustrzegł. Goran Bregowicz jutro kończy 69 lat, a my dzisiaj w tym skróconym wydaniu spotkania w Tu jest muzyka, bo za kilka minut już rozpoczną się piłkarskie, sportowe emocje na naszej antenie. Kończymy spotkaniem z grupą Gypsy Kings Gorana Bregowicza. Balkan, Balkan, Balkan, Balkanieros, vamos! beaucoup de tremor. Comme va me déploie. Polskie Radio, program pierwszy, jest 20:40. Przed nami kolejny piłkarski serial. Najpierw eliminacji i wierzymy, że także udane przyszłoroczne Mistrzostwa Europy. Polska zagra dziś na wyjeździe z Austrią, a naszymi sprawozdawcami są Andrzej Janisz i Filip Jastrzębski. Dobry wieczór Państwu. Za chwilę będziemy obcować, mam nadzieję, z wielkim futbolem, ale przed chwilą obcowaliśmy z wielką muzyką. Jak to zwykle na stadionie, na parterze przed meczami reprezentacji Austrii, Marsz Radeckiego, Johanna Strausa, ojca wyklaskany wspaniale przez miejscową publiczność, której jest około 40 tysięcy tutaj na stadionie Ernsta Happela na parterze. Taki zwyczaj, piękny zwyczaj dla tych z Państwa, którzy z muzyką może nie są obeznani, tak kończą się koncerty noworoczne w Operze Wiedeńskiej. I tak zaczyna się ten mecz. Wychodzą w tej chwili na zieloną murawę stadionu zawodnicy reprezentacji Polski i reprezentacji Austrii. Tu jest biało-czerwono, tu będzie biało-czerwono, bo kolory Austrii to także czerwień i biel, inaczej ustawione na Pladze Narodowej. Polskich kibiców 5 tysięcy oficjalnie, ale przecież przyjeżdżali tutaj z Niemiec, z Anglii, ci, którzy mieszkali w Austrii i oni także kupowali bilety na ten mecz. Obie drużyny są już na boisku, Polacy będą grali w białych strojach. Thank you. chwilę obie reprezentacje wyjdą na boisko i ustawią się w tych systemach, które zaproponowali obaj selekcjonerzy. Trener reprezentacji Polski Jerzy Brzęczek oraz selekcjoner Austriaków Franco Foda. Jerzy Brzęczek zdecydował się na ustawienie z czwórką obrońców, z czwórką pomocników oraz z dwójką napastników. Natomiast Franco Foda również, podobnie jak Jerzy Brzęczek, ma do dyspozycji dwa systemy opracowane w tych ostatnich miesiącach przygotowań do eliminacji Mistrzostw Europy i może zagrać zarówno czwórką obrońców, jak i trzema obrońcami i wahadłami. I właśnie na ten drugi system zdecydował się dziś Franco Foda. Najpierw więc skład reprezentacji Austrii, czyli gospodarza tego spotkania, w bramce Heinz Linder, w obronie Aleksander Dragowicz, Maksymilian Wyber i Martin Hinteregger, na wahadłach po prawej stronie Stefan Lainer, po lewej Dawid Alaba. Dwójka środkowych pomocników to Florian Grilicz i Julian Baumgartlinger, na skrzydłach Valentino Lazaro i Marcel Sabitzer, a w ataku osamotniony jedyny napastnik Marko Arnautowicz. Reprezentacja Polski z czwórką obrońców, jak już mówiłem. Będzie grał Tomasz Kędziora po prawej stronie, a Bartosz Berszyński po lewej. Jan Bednarek i Kamil Glik na środku w bramce. Oczywiście Wojciech Szczęsny, który będzie bronił przez cztery najbliższe mecze. Linia pomocy Mateusz Glik i Grzegorz Kryk. Jak piątek miecie w swoim zespole. Polacy całkowicie na biało, Austriacy czerwone koszulki, czarne spodenki. Sędzia z Grecji Tasos Sidoropoulos i pierwszy gwizdek, piłkę ma nasz zespół. Rozpoczęła reprezentacja Polski, no i dwójka obrońców, czyli Kamil Glik i Jan Bednarek, ta dwójka obrońców, no zróżnicowana doświadczeniem i wiekiem. Kamil Glik doświadczony, już ponad 30-letni piłkarz, 31 lat liczy sobie Kamil Glik, a Jan Bednarek nieopierzony, no a już nie junior, ale już zaznał tej seniorskiej piłki i poważnej seniorskiej piłki w Southamptonie, gdzie jest podstawowym środkowym obrońcą w tym zespole. Piłkę przejęli już nasi rywale, Julian Baumgartlinger, czyli kapitan reprezentacji Austrii, do tyłu. Teraz zagranie na lewe skrzydło do Alaby, ale przejął już piłkę Mateusz Klich. Biało-czerwoni spróbują zbudować teraz akcję. Długie podanie od razu do Roberta Lewandowskiego. Lewandowski walczy o piłkę, ale pewnie Aleksander Dragowicz, obrońca Bayeru Leverkusen, zagrał do swojego bramkarza Heinza Lindera. No to jest bramkarz doświadczony, ale oczywiście nie tak jak Wojciech Szczęsny czy Łukasz Fabiański. On do tej pory rozegrał 24 spotkania w reprezentacji Austrii. No i to jest najwięcej spośród trójki tych austriackich bramkarzy. Nasi rywale już przy piłce. Marcel Sabitzer, długowłosy piłkarz, zagrał teraz na lewe skrzydło, już pilnowany przez Tomasza Kędziora. Arnautowicz, teraz on właśnie przy piłce, nie ma go w polu karnym, tam gdzie powinien być napastnik reprezentacji Austrii. Wycofał za pole karne, przerzucenie ciężaru gry na prawą stronę, Valentino Lazaro w pole karne. No jest, zaczyna się robić groźnie pod polem karnym Wojciecha Szczęsnego. Nie możemy opuścić własnej połowy, ale poradził sobie teraz ze spokojem Bartosz Bereszyński. Niepewne podanie do Bednarka, Bednarek musi wybijać piłkę jak najdalej do Roberta Lewandowskiego, bo to pewność, że Lewandowski tej piłki nie stracił. Co prawda stracił, ale dał się sfaulować, więc wciąż w posiadaniu reprezentacja Polski. Kapitan naszej reprezentacji Robert Lewandowski, zawodnik Bayernu Monachium, przewrócony już po raz pierwszy w tym spotkaniu, a to dopiero druga minuta tego meczu. Grzegorz Krychowiak i Mateusz Klich to zawodnicy tworzący ten blok środka pomocy w reprezentacji Polski. Szczególnie Grzegorz Krychowiak, on jest odpowiedzialny za spokój, za to, żeby nie było nerwowości w grze podopiecznych Jerzego Brzęczka. Wojciech Szczęsny i Grzegorz Krychowiak, oni teraz, ci dwaj koledzy, nie tylko z boiska, ale też spoza boiska, podzielili się piłką. Krychowiak zagrywa w stronę Arkadiusza Milika, nie ma spalonego. Milik jest już w polu karnym, ale nie dobiegł do piłki. Napastnik Napoli, który ma znakomity sezon i przyćmiony nieco przez Roberta Lewandowskiego przez ostatnie lata, w tym sezonie przyćmiony przez wspaniałego, młodziutkiego Krzysztofa Piątka, który no, przeżywa niesamowity czas w Milanie, we włoskiej Serie A. Strzelił już 19 goli w 27 spotkaniach, no ale te statystyki Arkadiusza Milika też są niczego sobie. Obaj trenerzy w tej chwili blisko linii. Spokojny Franco Foda, 53-letni Niemiec, który przez pewien czas, kiedy był szkoleniowcem Szturmu Graz, był trenerem Jerzego Brzęczka, który nerwowo w tej chwili spaceruje w tym prostokącie, w którym mogą poruszać się trenerzy, i patrzy, jak Alaba ma piłkę po lewej stronie. Arnautowicz nie doszedł jednak, bo Bednarek ją wybija. Boję się o prawą stronę obrony reprezentacji Polski, niedoświadczony Tomasz Kędziora. Tam bardzo lubi grać Arnautowicz. Tam będzie Dawid Alaba, czyli ci dwaj najlepsi zawodnicy reprezentacji Austrii. Teraz chce odebrać piłkę Glikę głową spod własnego pola karnego w kierunku Zielińskiego, ale kapitan Austriaków Julian Baumgartlinger do tyłu, do Hinteregera i zawodnika Eintrachtu Frankfurt spokojnie zaczyna tę akcję na lewą stronę do Wybera. Maksymilian Weber dopiero czwarty raz w reprezentacji. Trzema obrońcami grają Austriacy. Jest Liner po prawej stronie, jest Alaba po lewej stronie. Teraz przerzut właśnie do Alaby. Pięknie zgasił piłkę lewą nogą. Zaśniły żółte buty. Dośrodkowanie lewą nogą. Piłka pod nogami Arnautowicza. Wybijają ją jednak Polacy. Zieliński wybiega z pola karnego za Linerem. Liner do środka na spalonym Lazaro. I tak patrzę sobie i nie wierzę. Mecz reprezentacyjny. Gospodarze grają u siebie w domu. Oficjalne składy, w którym jest napisane numer 20 Valencia Lazaro, numer 22 Stefan Liner. Otóż jest inaczej, proszę Państwa. Liner ma 20, Lazaro gra z numerem 22, ale to nie pierwsza taka wpadka, pomyłka austriackiego związku, począwszy od problemu z akredytacjami, poprzez dojazd do stadionu. Tu naprawdę jest wiele, wiele niedoróbek na tym wielkim stadionie imienia Ernsta Kapela. A teraz Polacy z przodu. Grosicki, prawa strona, pole karne. Zagranie i będziemy mieli pierwszy korner dla naszej reprezentacji po zagraniu Kamila Grosickiego. Już w tej chwili wziął piłkę, już za chwilę ustawi ją w narożniku boiska, patrząc od bramki Lindnera po lewej stronie. Ten ubrany w taki morski strój koloru morskiego, morskiej wody. Bramkarze gra z KPRS Zurich. Patrzy w tej chwili na wybicie piłki przez Polaków Glik Lewandowski. Nie, jednak Hinteregger wybija piłkę, biegnie Glik. Nie wraca Grosicki. Polacy pozwalają, aby piłka wyszła poza boczną linię. Brodaty Klich odrzuca piłkę do Kędziory. Tak, bo to prawy obrońca powinien rzucać ją z autu. Już zawodnik kijowskiego Dynama wziął piłkę. Polacy w środku boiska. Akcja prawą stroną. Czy dojdziemy? Nie, jednak, bo ten kluczowłosy Maksymilian Weber wybija piłkę. Kibice Austriacy zrywają się do dopingu. Jest coraz większy wrzask tutaj na Pratere Stadion, a Polacy tę akcję po prawej stronie przegrali i Dawid Alaba będzie rozpoczynał piłkę. Blisko stanął Robert Lewandowski. Znają się przecież doskonale, tyle lat grają ze sobą. Polacy w pressingu. Dragowicz, piłka na prawą stronę do Linera. Liner będzie grał na Zielińskiego, a zatem będą grali tak, jak niedawno grali w Lidze Europy, dlatego że Stefan Liner jest zawodnikiem Salzburga, Piotr Zieliński za to piłkarzem Napoli. 6 minut tego spotkania za nami, nerwowego, rwanego, szarpanego w dalszym ciągu, w którym ta piłka głównie jest w środkowej strefie boiska. Kto pierwszy opanuje nerwy, kto pierwszy stworzy w swojej grze taką harmonię, a harmonię trzeba tworzyć w mieście wielkich muzyków, czyli w Wiedniu. Reprezentacja Austrii jest przy piłce w tej sytuacji. Niedokładnie wybił piłkę Wojciech Szczęsny. To on dzisiaj otrzymał szansę od Jerzego Brzęczka. No i będzie otrzymywał szansę, o ile nic się nie wydarzy w następnych kilku miesiącach, bo tak powiedział Jerzy Brzęczek, że na pewno na te dwa spotkania eliminacji marcowe oraz spotkanie eliminacji również dwa mecze czerwcowe. Właśnie będzie w bramce Wojciech Częsty, to on będzie numerem jeden. No niestety trzeba taką decyzję podjąć, a teraz Austriacy są już w polu karnym. Strzał na bramkę i pięknie broni Wojciech Częsty. Już się popisał na porządku, ale musi drugi raz interweniować. Nie, jednak nie ma strzału, ależ to była groźna sytuacja. Austriacy spokojnie weszli w to pole karne. Raz jeszcze dośrodkowanie, ale już za głęboko posyłał piłkę w pole karne Valentino Lazaro. No i oklaskiwana teraz ta akcja reprezentacji Austrii przez kibiców w Wiedniu. No zadrżało pewnie serce Wojciechowi Szczęsnemu, choć wydaje się, że akurat to jest dosyć spokojny człowiek na boisku. Niekoniecznie poza nim, ale na boisku jest spokój w polu karnym. I teraz już piłka do Milika. Milik sfaulował, jednak nie ma gwizdka sędziego. No i znów Austriacy tworzą groźną sytuację. Marcel Zabitzer zagrał na lewe skrzydło do Dawida Alaby. Alaba, czy znów będzie dośrodkowanie? Już jest blisko pola karnego. Alaba w pole karne i znów Wojciech Szczęsny. Ależ dzieje się teraz w polu karnym biało-czerwonych, którzy muszą cały czas się bronić. To jest rzeczywiście taki poważny sygnał ostrzegawczy. To jest tak, jakby wszystkie dzwony we wszystkich kościołach w Wiedniu, a niech Państwo nam uwierzą, na każdym rogu jest kościół z wielką dzwonnicą, zaczęły bić na alarmę dla reprezentacji Polski. Dwie akcje, to jedna lewą stroną, tą stroną, której się baliśmy, bo tam Alaba, bo tam Arnautowicz, ale druga akcja prawą stroną, tu gdzie gra Zabitzer, tu gdzie gra właśnie Lainer, więc musimy tę grę uspokoić. Może to zrobi Mateusz Klich, ale już ręce opuszczone pokazuje, nie mam komu podać. Znalazł Zielińskiego, piękny dribbling, Milik wybiega, tam Lewandowski przepuszcza piłkę, prawa strona, Kędziora, dośrodkowanie, nie było strzał głową, Grosicki nie dał rady, Klich przechwytuje piłkę, zagrywa do Krychowiaka, gwizdek sędziego z Grecji, będzie wolny dla reprezentacji Austrii. 10 minut tego meczu za nami. My stworzyliśmy? Nie, nie stworzyliśmy żadnej groźnej sytuacji pod bramką Heinza Lindera, który przechadza się w tej chwili pod własnym polu karnym, a Wojciech Szczęsny musiał interweniować już dwa razy i polska obrona była naprawdę w potwornym wręcz potrzasku. Jak na razie z tego wyszliśmy. Czy Grosicki będzie wracał za Alabą? Czy sprosta temu fantastycznemu zawodnikowi Bayernu Monachium, człowiekowi, który ma zaledwie 26 lat, a już 67 razy grał w reprezentacji Anglii w Bayernie, jest lewym obrońcą, choć jak podpisywał ostatni kontrakt, to mówił, że on chce grać w pomocy, tak jak w reprezentacji Austrii, a teraz akcja Austriaków, piłka do Arnautowicza, Bednarek, ale podniósł tę piłkę i ona pada łupem rywali, Grilicz do tyłu, do Hinteregera, Martine Hinteregger, piłka na lewej nodze i penetrujące podanie do Zabitzera. Piłkarz RB Lipskie do przodu, Alaba, Zabitzer biega, będzie dośrodkowanie, jest dośrodkowanie, nie było Arnautowicza, ale znów pojawia się tam Lainer, bardzo ofensywnie grający prawoobrońca, dzisiaj raczej wahadłowy, czarny chorób, bo tak zwana jest austriacka reprezentacja. Nie będziemy oszukiwać, nie będziemy owijać w bawełnę. To Austriacy są w tej chwili drużyną lepszą. Austriacy atakują, a reprezentanci Polski muszą się bronić. No i właśnie pytanie, taki pojedynek Alaba i Grosicki. Kamil Grosicki, no wskrzeszony można powiedzieć przez trenera Hull City, bo to był zawodnik, który jeszcze niedawno był w bardzo, bardzo słabej formie. No i pod znakiem zapytania w ogóle stała dalsza kariera Grosickiego. No i wskrzeszony niczym Frankenstein, wskrzesił go Nigel Atkins, czyli trener Hull City. No i teraz ma świetne statystyki Kamil Grosicki. Natomiast Alaby nikt wskrzeszać nie musiał, dlatego że to zawodnik, który od 7 lat gra w Bayernie Monachium na wysokim poziomie, biega w pole karne, piłka dośrodkowana, będzie ładny dribbling, Grilicz, czy będzie strzały znów piłka w naszym polu karnym, nie potrafimy się wyswobodzić. Grosicki, a teraz może być akcja 3-2, Grosicki, Lewandowski biegnie w środku, ale Grosickiemu uciekła piłka na prawą nogę, Austriacy wracają, jest sama Maksymilian Weber, a zatem Grosicki wstrzymał tę akcję, niecelne podanie zawodnika Hull, wracając do Alaby, gra pięknie, gra fantastycznie, a jak ktoś go musiał wskrzesić, to tylko lekarz reprezentacji Austrii, dlatego że Alaba ostatnio w Bayernie nie grał, był kontuzjowany, jego występ w tym meczu stał pod znakiem zapytania, ale na wczorajszym treningu, jak wchodził na ten trening, po podniósł kciuk w górę, pokazał, będzie okej, okay. No będę jest to grał. Podstawowy zawodnik reprezentacji Polski, reprezentacji Austrii, naprawdę musimy się go obawiać. Niedawno asystował przy golu Lewandowskiego, no dziś to jest niemożliwe, choć mógłby pomylić się w grze defensywnej i podać do Roberta Lewandowskiego, on na pewno by sobie w polu karnym z taką stratą poradził. Robert Lewandowski słynie z tego, że nie marnuje okazji, potrafi je wykorzystywać. Drugi z naszych napastników, Arkadiusz Milik, oni teraz ustawieni obok siebie. Milik wszedł ostro Valentino Lazaro w nogę i będzie rzut wolny dla reprezentacji Austrii. Milik to już jest inny typ zawodnika, dlatego z Robertem Lewandowskim potrafił się już w karierze, w reprezentacji Polski uzupełniać. On sytuację marnować potrafi, potrafi marnować ich dużo, ale też strzela dużo goli z nieco trudniejszych sytuacji, no i taki jest urok naszego napastnika, występującego na co dzień we włoskim Napoli. Reprezentanci Austrii przy piłce Dawida Alaba uspokoił grę, podał do tyłu. Zagranie teraz Hinteregera do Dragovicia, trójką obrońców dziś Austriacy. Fantastyczne podanie na prawą stronę, Szczepner, liner w pole karne, Arnautowicz, zablokowany jego strzał. Nie musiał interweniować Wojciech Szczęsny, ale jest to trzecie poważne ostrzeżenie dla reprezentacji Polski. Ależ panika w naszej obronie, ależ nie potrafią nasi zawodnicy w tej chwili przypilnować. Zieliński nominalnie grający po lewej stronie, a liner uciekł mu drugi raz w tym meczu i w roli skrzydłowego. On w roli skrzydłowego zawodnika ofensywnego spisuje się wręcz znakomicie. Zdecydowanie jest wtedy gorzej, kiedy będzie musiał się bronić, tylko on na razie bronić się nie musi, bo to Austriacy dyktują tempo. Zamknęli nas w takim hokejowym zamku i w tej chwili Szczęsny opóźnia to wznowienie gry. Nie będzie krótkiego zagrania. Ta piłka zawisła gdzieś na te trybunami stadionu Ernsta Kapela, ale co z tego? Liner w środku, Lazaro, teraz Zieliński, niecelnie piłkarz berlińskiej Herty wkroczył to wszystko. Mateusz Klik, Lewandowski, no look pass, fantastyczne zagranie teraz do Zielińskiego, piękny dribbling, piłka do środka. Martin Hinteregger wybija piłkę, pressing, trzeba zamknąć Austriaków. Dobra, to była akcja naszej reprezentacji z tych sektorów, gdzie siedzą polscy kibice, rozległy się brawa. A zatem Klik do środka, ale znów to podanie przecięte przez Austriaków. Glik z Bednarkiem na ręku, na prawym ręku Bednara Glika. Jest ten bandaż, tam nie ma żadnego przecięcia, to jest taki pewnego rodzaju rytuał Kamila Glika. Podobnie jak na językach butów wypisana nazwa Piasty, bo to był jedyny klub z Ekstraklasy, w którym grał ten chłopak z Jastrzębia. A teraz Zabicer po lewej stronie, Alaba, Arnautowicz zostaje poza polem karnym, tylko Lazaro w tym polu karnym. Dośrodkowanie, trzej Polacy, dwaj Austriacy, a jednak to zawodnicy reprezentacji Austrii groźniejsi byli w tym ataku i teraz mają korner. Dawid Alaba. Piłka lewą nogą dośrodkowywana, biegnie tam jednak Valentino Lazaro, czyżby krótkie rozegrania, a może to piłka z berlińskiej Herty będzie wykonawcą tego kornera. W polu karnym Hinteregger, Dragovic, oczywiście jest Arnautowicz, każdy z nich powyżej 1,90 m, odbicie piłki, jeszcze jeden korner, tak pokazuje grecki arbiter. Niewiele mamy do powiedzenia na razie w tym meczu, a minuty płyną, to już jest 16. minuta spotkania i ten pierwszy kwadrans należy zdecydowanie do Austriaków. Zabrać piłkę, przeprowadzić kontratak, strzelić bramkę, uspokoić mecz, ale jak to zrobić, skoro pod polem karnym rywala byliśmy do tej pory dwa razy. Nie można się cały czas skutecznie bronić, nie da się przetrwać takiego naporu reprezentacji Austrii, no ale miejmy nadzieję, że to tylko ten pierwszy kwadrans, być może pierwsze 20 minut. Bardzo często tak właśnie wyglądają mecze piłkarskie, że jedna drużyna na początku cały czas atakuje, druga się broni, no a później to spotkanie może się zupełnie odwrócić. Przecież reprezentacja Polski jest faworytem dzisiejszego spotkania. Nawet austriackie gazety dzisiaj pisały o tym, że dałyby wszystko, żeby przynajmniej jednego z trzech naszych fantastycznych napastników mieć w swoim składzie. Ponadto pisały, że mają problem właśnie z napastnikami, ze skrzydłowymi, choć dzisiaj w Wiedniu na Praterze tak to zupełnie nie wygląda, bo te skrzydła i prawe skrzydło, gdzie jest Lazaro, i lewe skrzydło, gdzie tam biega najczęściej Alaba, to są bardzo groźne punkty naszych rywali. Reprezentanci Polski próbowali wyjść z kontrą. Czy dojdzie do piłki Robert Lewandowski? Doszedł do piłki, strącił ją głową, jest teraz na lewe skrzydła, ależ pięknie utrzymuje się napastnik. reprezentacji Polski. Nie ma faulu zdaniem Anastasiosa Sidoropoulosa, czyli sędziego tego spotkania. Robert Lewandowski wygwizdywany chyba teraz przez miejscowych kibiców, albo wygwizdywana jest przez polskich fanów ta decyzja greckiego arbitra. Nie ma faulu. Strzelanie goli Alaba, bo ten obrońca już 13 bramek strzelił, jeszcze piętą zagrywał Zabiter w stronę Arnautowicza. Nie udało się, ale piłka wybijana na oślep przez Polaków. Piłka, która pada łupem Austriaków, którzy odbijają ją od razu i ona wraca pod nasze pole karne. Nasi będą rozpoczynali. Zmielik, wygrany ten główkowy pojedynek, zagranie do Lewandowskiego. Lewandowski na lewą stronę, włącza się do akcji również Grzegorz Krychowiak, jest Bartosz Bereszyński w polu karnym, Zieliński w stronę Grosickiego. Nie udało się, Hinteregger lewą nogą zgasił piłkę. Się doprowadzić do tego, żeby ta piłka znów wracała pod bramkę. Reprezentanci Polski przynajmniej znaleźli się w polu karnym drużyny austriackiej. No było zagrożenie, ale w tym najlepszym, decydującym momencie Piotr Zieliński podał do Arkadiusza Milika, no a temu nie udało się oddać strzału na bramkę Heinza Lindnera przy piłce, więc nasi rywale. Dawid Alaba będzie wrzucał piłkę z autu, podał do Baumgartlingera. Baumgartlinger doświadczony piłkarz środka pola, no i na dużym spokoju rozgrywają reprezentanci Austrii, ale stracili już piłkę. Krychowiak do Klicha, Klich w pole karne, ale już zablokowane, zatrzymane to podanie w stronę Roberta Lewandowskiego. Będzie aut dla reprezentacji Austrii, ale widać, że coś się rozkręca, coś się za... Polskie Radio, program pierwszy. Polska reprezentacja piłkarska rozpoczęła eliminację do przyszłorocznych Mistrzostw Europy. Przypomnę, relacjonujemy z Wiednia mecz z Austrią, 20 minuta spotkania i na razie bezbramkowy remis. Za chwilę wrócimy na stadion w Wiedniu. I teraz Lainer, czy będzie zagranie do środka? Nie, szanują piłkę Austriacy. Grają w tej chwili tak, jakby ten wynik był dla nich korzystny, albo z drugiej strony tak, jakby chcieli uśpić reprezentację Polski, a później przeprowadzić następną akcję ofensywną. Do tyłu zagranie. Jest Höber do Hinteregera. Hinteregger na środku ruszył w tej chwili do przodu, podniósł głowę zawodnika Eintrachtu Frankfurt. Jeszcze dalej, to on jest wolny, sprinterskich pojedynków nie wygrywa, ale to jest piłkarz bardzo mądry. Lainer po ziemi, w stronę Lazaro, Klich, Milik, przyjęcie piłki, ale blisko są Austriacy. Odbierają Alaba, lewa noga, strzał na bramkę Szczęsnego. Jednak metrę nad poprzeczką, nie wygląda to dobrze, dlatego że bez wątpienia to reprezentacja Austrii jest lepszym zespołem w tym meczu. Bez wątpienia to Austriacy stworzyli więcej groźnych sytuacji pod bramką Wojciecha Szczęsnego. On musiał interweniować raz w tej groźnej sytuacji, kiedy strzelał Stefan Lainer, a teraz znów nie wybija piłki, znów czeka, znów pokazuje swoim partnerom, gdzie ta piłka będzie zagrana i nie będzie znów krótkiego zagrania, będzie dalekie podanie w stronę Roberta Lewandowskiego. Ten skacze, pojedynek główkowy wygrany jednak przez Hinteregera, po ziemi piłka na prawą stronę do Lainera, ten do Arnautowicza, pojedynek Arnautowicza i Bartosza Bereszyńskiego. Obrońca Sampdorii Genua powstrzymał napastnika West Ham United i do tyłu Lainer. Teraz prawą stroną Austriacy zdecydowali się grać i sprawdzić, jak wygląda, jak będzie funkcjonować polska obrona właśnie na tym skrzydle. Po drugiej stronie Maximilian Feber do Alaby. I to nazwiska Austriaków wymieniamy zdecydowanie częściej, dlatego że Austriacy prowadzą grę w tym meczu. Austriacy większe posiadanie piłki. Austriacy wykonali więcej podań. Austriacy mieli więcej strzałów. Austriacy są po prostu drużyną lepszą. I są teraz przy piłce. Nasi rywale zagrani, ale niedokładne na lewe skrzydło i będzie szansa dla reprezentacji Polski. Robert Lewandowski już uszykowany, już przygotowany na podanie być może od Grosickiego. Grosicki biega na razie w kółko przy Alabie. Jakby chciał go okrążyć, jakby chciał go tym zaczarować, przewrócić, ale teraz już zatrzymał się. Nie będzie do niego wrzutu z autu. Lewandowski strącił piłkę bardzo dobrze. Jest Klich, podanie... W związku z tym już Kamil Grosicki biegnie do narożnika i za chwilę będzie wykonywał rzut rożny. Jak nie da się z akcji, to może da się jednak po stałym fragmencie gry. Rzut rożny. Jesteśmy w lewym narożniku boiska. Kamil Grosicki wziął już rozbieg. Przygotowani reprezentanci Polski w polu karnym austriackim. Wrzutka w pole karne. Nie ma strzału na bramkę Lindnera, ale to jeszcze nie koniec tej akcji. Wrócenie piłki, głową jest strzał, ale broni austriacki bramkarz, a strzelał Kamil Glik. Mocny, niesamowicie zawodnik, dobrze ustawił się, zastawił w tym polu karnym, oddał strzał na bramkę Lindnera, no ale nie miał większych problemów z tym austriacki bramkarz, no ale jest też ostrzeżenie ze strony reprezentacji Polski. Szukamy pozytywu. Mamy wreszcie strzał i mamy celny strzał na austriacką bramkę, ale to nasi rywale i gospodarze tego spotkania znów ruszają. 24 minuta, 0-0. Grosicki po prawej stronie, ta strona należy jednak do Dawida Alaby. Absolutnie zdominował lewe skrzydło Arnautowicz i fantastyczna interwencja Szczęsnego. To znaczy, to nie była interwencja jakaś Robinsona trudna, ale wydaje mi się, że Bednarek zlekceważył biegnącego za nim Arnautowicza i przepuścił piłkę, a więc ten najgroźniejszy napastnik reprezentacji Austrii już był blisko naszej bramki. Znów piłka pod nogami Szczęsnego. Znów nie widać zawodnika, któremu warto by tę piłkę podać. Po ziemi zagranie do środka, do Lewandowskiego. Lewandowski nie jest rozgrywającym. On nie powinien wchodzić między obrońców i rozgrywać piłki, bo Austriacy są czujni. Wiedzą, że kiedy Lewandowskiego nie będzie z przodu, to wówczas sytuacja dla nich jest łatwiejsza. Baumgartlinger prosto w ręce Szczęsnego, a Bartosz Pereszyński rozpoczyna atak lewą stronę. Minął B Arnautowicza. Czy będzie zagranie na drugą stronę? Nie. Krótko, Klichowiak, Krych, to wszystko na naszej połowie. Mateusz Krych z Leeds United, aspirującego do angielskiej Premier League, przebiegł się z piłką 30 metrów wzdłuż środkowej linii boiska. Nic z tego nie wynikło dla reprezentacji Polski. Austriacy ustawili szyki obronne. Teraz Lewandowski urwał się Feberowi, ale nie widział go żaden z jego kolegów i my znów zaczynamy pozycyjny atak. Austriacy zaczynają presję. Ta piłka zmierzała w kierunku lewego słupka bramki Lindnera, ale piłka z Graczko Pers, czyli koników polnych, które są oswojone z trawą, doskonale robinsonował i odbił tę piłkę. Jest korner dla reprezentacji Polski. Grosicki ustawia piłkę w narożniku. Glikę z Bednarkiem są w polu karnym. Lewandowski szuka dla siebie miejsca. Milik podbiega. Piłka zawieszona wysoko, zdecydowanie za wysoko. Nakładka, sędzia pokazuje, że będzie wolny dla Austriaków. W tej chwili niebezpieczeństwo zażegnane. Gdyby nasi byli w stanie zamknąć Austriaków przez kilka minut, powymieniać te piłki, gdyby sprawili, że gospodarze poczuliby się mniej pewnie, ten mecz wyglądałby inaczej. Ale teraz pressing w wykonaniu reprezentacji Polski. Ta piłka wraca do Lindnera, bohatera tej ostatniej akcji, 28-letniego bramkarza reprezentacji Austrii. I teraz Austria spokojnie rozgrywa piłkę na własnym połowie. Dragowicz i Hinteregger. Hinteregger i Dragowicz. Dragowicz przebiegły z piłką kilkanaście metrów. Lainer po prawej stronie. Znów powrót do zawodnika Bayeru Leverkusen i Hinteregger. Lewa noga 70 metrów do Alaby, ale zbyt mocno. Martin Hinteregger to jest chyba najciekawsza postać, jeżeli chodzi o drużynę austriacką. To nie jest zawodnik klasy Arnautowicza, Alaby, być może nawet Dragowicza. Jest wolny, jest przewidywalny, ale jest przede wszystkim zawodnikiem niebywale inteligentnym, który potrafi się ustawić, potrafi tym jednym ustawieniem zniwelować swoje braki. Poza tym to był swego czasu piłkarz Salzburga, a wiadomo, że to filialny klub Dietmara Mateschitza, który w Niemczech postawił na RB Lipsk. I zawodnicy z Lipska transferowani są właśnie, zawodnicy z Salzburga transferowani są właśnie do Lipska. Jedynym, który tego transferu odmówił, był właśnie Martin Hinteregger, który powiedział: nie, to jest moja drużyna, ja tutaj chcę grać, nie pójdę do Lipska. Poszedł do słabego Augsburga, który musi walczyć o utrzymanie. A teraz z racji dobrej gry w Augsburgu znalazł miejsce w Eintrachcie Frankfurt, a więc jedynym niemieckim zespole, który gra jeszcze w europejskich pucharach. Pół godziny tego meczu za nami. Można powiedzieć, że po jednym takim bardzo groźnym strzale Lainer dla Austriaków, Grosicki dla reprezentacji Polski. Tym niemniej Austriacy już nie mają takiej przewagi, jaką mieli w pierwszym kwadransie. Ten mecz się wyrównał. Zdecydowanie. Jest coraz lepiej, coraz większe to światełko nadziei dla reprezentacji Polski, która chyba otrząsnęła się po tym pierwszym szoku, którego doznali biało-czerwoni w Wiedniu. Teraz piłka blisko słupka, no ale już po gwizdku sędziego strzelał na bramkę szesnego Marcel Sabitzer. To może być dobra sytuacja, kolejna groźna sytuacja dla Austriaków, ale na razie jest to mecz bramkarzy, bo i Wojciech Szczęsny, i Heinz Lindner wpisują się świetnie, ale Lindner nie zwykł w tym sezonie zachowywać się czystego kąta, bo w 24 spotkaniach ligowych Grasshoppers, u których zachował zaledwie jedno. To był faul Tomasza Kędziory, tam właśnie na tej lewej stronie, gdzie szaleje Dawid Alaba. I w tej chwili piłka z Bayern Monachium ustawił piłkę, strzelał gole z wolnych zarówno dla reprezentacji Austrii, jak i dla Bayern Monachium. To jest co prawda sytuacja dla piłkarza prawonożnego. Ale Alaba potrafi strzelać i w takich sytuacjach. Jest też osobowy biały mur reprezentacji Polski. Jest Sabitzer ustawiony na prawą nogę, a jednak strzałby wysoko, wysoko nad podszeczką. Panie Dawidzie, nie mamy nic przeciwko temu, żeby następne również tam szybowały. I Wojciech Szczęsny też na pewno nie ma nic przeciwko temu. Teraz uderzył tak pieszczotliwie w głowę Bartosza Bereszyńskiego. Można powiedzieć, że nawet go poczochrał, wskazując na to, że na razie nieźle to wygląda. No bo rzeczywiście Austriacy potrafią dochodzić do sytuacji, ale żadna z nich na szczęście nie znalazła jeszcze drogi do bramki Wojciecha Szczęsnego. Wojciech Szczęsny teraz zagrywa daleko na połowę rywala w stronę Zielińskiego. Ten przegrał pojedynek główkowy z jednym z obrońców. To jest Stefan Lainer, grający na prawym wahadle w dzisiejszym spotkaniu. Zieliński znów spóźnił się do piłki. On ma być takim wolnym elektronem w tym meczu, bo to jest zawodnik, który najlepiej czuje się wtedy, kiedy nie ma dla siebie odpowiedniego miejsca. No to powiedzmy i ocenimy. Po pół godzinie jest wolnym. Czy elektronem? Nie wiem. i piłka zazwyczaj nie trafia do niego, więc no nie jest to zawodnik, który dziś by nas jakoś specjalnie zachwycił. 40 400 kibiców zasiada dziś na stadionie imienia Ernsta Happela, słynnego zawodnika i trenera z osiągnięciami, którego od imieniem nazwano ten stadion w 1992 roku po jego śmierci, stadion na Praterze. Bardzo duży, stary, przedwojenny obiekt, na którym dziś zasiadło ponad 40 tysięcy, no i wielu z nich to właśnie fani reprezentacji Polski, a ta reprezentacja próbuje atakować. Musi grać z konieczności na lewej stronie, a po prawej stronie Tomasz Kędziora. No i teraz nie opanował piłki Piotr Zieliński, przejmują Austriacy, ale znakomicie zatrzymał piłkę. Knich zagrał do Lewandowskiego, trochę na pamięć, ale wyszło to naszym reprezentantom. Grzegorz Krychowiak w stronę Tomasza Kędziory. Tomasz Kędziora już ustawia się, Grosicki, no powinien podać do niego Kędziora, ale nie zauważył chyba skrzydłowego reprezentacji Polski. Obrońca występujący na co dzień w Dynamie Kijów i teraz w końcu podał, ale był zdecydowanie zbyt spóźniony. I teraz znów podanie, tym razem Knich zagrywał do Grosickiego. Grosicki mu podziękował, ale to podanie też za lekkie. No i zatrzymał piłkę Julian Baumgartlinger, człowiek, który ma najdłuższe nazwisko spośród wszystkich piłkarzy występujących w dzisiejszym spotkaniu. No może się z nim równać tylko Jakub Błaszczykowski, ale na razie filara naszej reprezentacji nie ma. W wyjściowej 11 być może pojawi się w drugiej połowie tego spotkania i niebezpiecznie Dawid Alaba w stronę Arnautowicza, ale zatrzymane na szczęście to podanie przez Kamila Glika. Bronią się biało-czerwoni, a reprezentacja Austrii spróbuje zbudować następny groźny atak na bramkę Szczęsnego. Piłka na prawą stronę, Stefan Lajner, ale zablokowane teraz podanie przez Zielińskiego. Dobiegnie jeszcze przed linią końcową Bereszyński. Musiał ratować piłkę, żeby nie było rzutu rożnego dla rywali. Podał do Bednarka, ten daleko w stronę Roberta Lewandowskiego. Lewandowski skręcił. Niby wygrał, ale tak naprawdę przegrał pojedynek z Aleksandrem Dragowiciem, bo przy piłce już reprezentacja Austrii. Lewandowski nie dostaje podań i być może ta niemoc strzelecka będzie trwała dłużej niż 9 miesięcy, choć za 3 dni, przypomnijmy, jest mecz z Łotwą w tej grupie G eliminacji Mistrzostw Europy. Oprócz Austrii to Łotwa, Macedonia, Izrael i Słowenia. Rywalami reprezentacji Polski kwalifikują się dwie drużyny. Trzecia ma szansę na grę w barażach, ale nie mówmy o barażach przy pierwszym meczu. Jeżeli nie można spotkania wygrać, to trzeba je zremisować. 35 minut tego meczu za nami, właśnie jest remis 0-0. Austriacy to nie jest drużyna, która strzela wiele goli, no ale nasza reprezentacja też ostatnio wielu goli nie strzela, więc być może jedna bramka zdobyta przez którąś z drużynę przesądzi o wyniku tego spotkania. Bliżej tego Austriacy, oni rozgrywają piłkę na naszej połowie. Wycofanie, Hinteregger, przyjęcie prawą nogą, lewą nogą do Webera, ten do bramkarza Lindnera, ten nogą, ale przejmuje piłkę Kędziora i Kędziora ruszył do przodu. Prawa strona boiska, jest dośrodkowanie, minął się z piłką, bo to nie było dobre dośrodkowanie do Lewandowskiego, zamykał to z drugiej strony również Arkadiusz Milik, no ale właśnie tak, jeżeli przejmiemy piłkę na połowie rywali, kiedy drużyna przeciwnika jest zorientowana ofensywnie, to jest szansa na kontratak. Piotr Zieliński, Ząbkowicz Śląskich, a teraz na polu prawą nogą do środka. To było dośrodkowanie, wyszedł strzał, będzie zaliczony do statystyk, ale Hańcowi Lindnerowi żadnego problemu nie sprawi. Pytanie, gdzie poleciałaby ta piłka, gdyby nie odbiła się od jednego z rywali. Po tym, jak się odbiła, trafiła rzeczywiście z łatwością, złapana już do rąk Heinza Lindnera. Reprezentacja Austrii na razie na własnej połowie. Chodzi o to, żeby przejąć piłkę i zbudować kontratak, bo przecież te kontrataki od zawsze nam wychodzą. Tak też atakowała drużyna Adama Nawałki i miejmy nadzieję, że tak też będzie grać drużyna Jerzego Brzęczka, bo po prostu to umiemy, czyli gra skrzydłami, czyli dużo sytuacji dla Roberta Lewandowskiego. Gosickiego. Kamil Grosicki powiedział niedawno, że wiele też zależy od niego, bo ile on podań zaadresuje do Lewandowskiego, no to często ma to przełożenie bezpośrednio na wynik spotkania, więc ważne jest to, żeby właśnie Grosicki dziś Lewandowskiego mógł znaleźć. Teraz świetne podanie na lewą stronę, tam jest Dawid Ter, przejął podanie w pole karne do Arnautowicza, ale broni to Wojciech Szczęsny, złapał piłkę bramkarz grający na co dzień w Juventusie, no i miał pretensje do Zabicera Marko Arnautowicz, czyli najlepszy z napastników austriackich, no ale wielkiej konkurencji w reprezentacji nie ma. No można tutaj wskazać Marka Janko, czyli no już piłkarskiego prawie emeryta, 35-latka, który rozegrał 68 spotkań, ale on tylko dzisiaj na ławce rezerwowej. Bo rzeczywiście kontuzjowani Burgsteller, Bolef, Grigoricz, Leimert, a zatem to są poważne osłabienia w drużynie Franco pod 53-letniego Niemca, który zastąpił w styczniu 2018 roku Szwajcara Marco Kollera, który przez 7 lat prowadził reprezentację Austrii, doprowadził ją do finałowego turnieju Mistrzostw Europy po znakomitych eliminacjach, w których oni na wyjeździe ze Szwedami potrafili wygrać 4-1, ale później na Europy generalna klapa z Węgrami 0-2 z Portugalią. Co ciekawe, przyszłym mistrzem Europy najlepszy wynik, bo bezbramkowy remis, no ale z Islandią przegrali 1-2, a Dragowicz wówczas nie strzelił karnego, który dawałby im remis. Polacy, Zieliński po ziemi króciutko do Lewandowskiego, ten chciał z wody minąć Hinteregera, ale obrońca Eintrachtu wystawił nogę i wybił tę piłkę. Klich, Kęciora po prawej stronie rozgrywają piłkę, Krychowiak w środku, ale zagranie do Glika, Glik do Bednarka, to już jednak na naszej połowie. Celne podanie, rusza Leiner, wycofanie do Dragowicza, Leinera. Austriacy wydaje mi się, że grają szybko. Tak jakby brakowało odwagi, tak jakby bali się wyjść większą ilością zawodników do tej ofensywnej gry, tak jakby coś się w tej drużynie ciągle szwankowało, jakby nie było w niej harmonii, nie byłoby motoru pędowego. I reprezentacja Polski może teraz właśnie ten motor napędowy włączy. Bednarek do Zielińskiego, Zieliński do Bereszyńskiego, ale nie radzi sobie z rozegraniem piłki. Prawy obrońca grający dziś na lewej stronie w konieczności, obrońca Sampdorii Genua, Bereszyński będzie wrzucał piłkę z autu, podał do Lewandowskiego. Lewandowski zastawił się, dobrze przyjął, świetnie zauważył Grzegorza Krychowiaka. Krychowiak na prawą stronę, tam jest Kamil Grosicki. Kamil Grosicki, ale szybko. Taki cios za cios, bo raz w polu karnym reprezentacji Polski są Austriacy i tworzą sobie groźną sytuację, a raz to reprezentanci Polski są w szesnastce gospodarzy i groźnie jest dla bramkarza Heinza Lindnera. I teraz groźnie znów może być w polu karnym reprezentacji Polski, bo Alaba już zagrywa w pole karne. Glik ratuje sytuację, jeszcze nie koniec austriackiej okazji. Arnautowicz nie ma faulu. Arnautowicz otrzymuje się przy piłce jeszcze i w końcu wybił to Kamil Grosicki. Wrócił się z tego prawego skrzydła, wrócił się z połowy rywala, no i uratował teraz sytuację i wskazał arbiter tego spotkania, Anastasios Sidoropoulos, na bramkę Szczęsnego, co oznacza, że bramkarz reprezentacji Polski wznowi teraz grę. Tylko 5 minut do zakończenia pierwszej połowy tego spotkania. Ciągle jest 0-0. Ciągle ani jeden nie potrafi strzelić gola, który kto wie, zdecyduje o wyniku tego spotkania. Szczęsny, ubrany w zielony strój, niemal zlewający się z murawą na stadionie, na praterze, kopnął tę piłkę, znów zawiesił ją bardzo wysoko, 30 metrów nad boiskiem. Baumgartlinger odbiera tę piłkę za wicerę, po drugiej stronie Weber i ciągle Austriacy, ciągle... Biegnie prawą stroną, widzi go Baumgartlinger, gra wysoko, Bereszyński odbija piłkę głową, Zieliński, niech to będzie to akcja Piotra Zielińskiego, zagranie Dominika, niedokładne, Lewandowski tę piłkę wywalczył, jeszcze Lewandowski, biega pole karne, ale piłka na prawą stronę, Grosicki, dośrodkowanie i jest jeszcze klik po lewej stronie pola karnego, jeszcze jedno dośrodkowanie, odbija piłkę Weber i nie dał rady również Piotr Zieliński, ale my trzymamy Austriaków w ich polu karnym. Będzie korner dla reprezentacji Polski. I znów Kamil Grosicki, no, miał pojedynek jeden na jednego z Dawidem Alabą, no i tym razem można powiedzieć, że to on jest górą, bo nabił czarnoskórego. Strzał Kamila Glika na bramkę Lindnera, ale robi się coraz groźniej. Robi się coraz groźniej pod polem karnym i w polu karnym Austriaków, a Wojciech Szczęsny nie może popełnić błędu. On ma tę świadomość, bo błąd może go sporo kosztować. Przecież Łukasz Fabiański to jest znakomity, drugi z naszych bramkarzy, ale może być tymczasowo tylko tym numerem dwa. Grzegorz Krychowiak i Bereszyński. Bereszyński znów do Krychowiaka. Krychowiak z dużym spokojem, choć już naciskany przez kapitana na reprezentacji Austrii, Juliana Baumgartlingera. I teraz Kamil Glik podał do Bereszyńskiego. Bereszyński na lewej stronie, czeka Zieliński, czeka Lewandowski, dyryguje reprezentacją Polski tym, gdzie mają być podania. To widać cały czas po jego zachowaniu, nie tylko gdy jest przy piłce. Lewandowski, to on jest... Panie, za plecy Lewandowskiego i za plecy Milika. Austriacy organizują kontratak przerwany przez Bednarka. Niech te końcowe minuty pierwszej połowy będą pod dyktando reprezentacji Polski. Milik do środka, piłka wraca do Arkadiusza Milika, piłkarz Napoli do Kamila Glika i niewiele brakowało, żeby pomylił się, stanął na piłce i przewrócił się Kamil Glik, ale na szczęście opanował nerwy, podał do Szczęsnego, Szczęsny do przodu. Brakuje decydującego podania. Ostatnia minuta pierwszej połowy meczu. Zieliński chce robić te swoje zwody, te zmiany nagłe, balansem ciała, ale gra przy bocznej linii boiska, więc może zrobić... Szczęsny daleko, nogą, gdzieś tam w okolice środkowej linii boiska. Bereszyński próbował walczyć o piłkę. Lewandowski na środku boiska, osaczony przez dwóch Austriaków. Walczy, odzyskuje piłkę. Sędzia gwizdze i pokazuje, że Polak jednak przekroczył przepisy. No dosyć to interesujące, prawda? On osaczony przez dwóch Austriaków i było powiedziane, że to on faulował. A sędzia z Grecji, Tasos Sidiropoulos, gwizdnął po raz ostatni w pierwszej połowie. Do przerwy reprezentacja Polski tu w Wiedniu na praterze remisuje z Austrią 0-0. Dziękujemy. Andrzej Janisz i Filip Jastrzębski. Przepraszamy Państwa, miejmy nadzieję, za chwilowe problemy techniczne. Przypomnę, mecz eliminacji piłkarskich Mistrzostw Europy. Dziś inauguracja. Polska do przerwy remisuje z Austrią 0-0. Radio Kierowców. Drogowy raport radiowej jedynki. Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Nasza słuchaczka z w meldunku zza kierownicy. Chciałabym poinformować, że na trasie S3 między Zieloną Górą a Sulechowem w kierunku Sulechowa kilkukilometrowy korek. Czasami stoi, czasami się kula przed remontowanym mostem. Nie wiadomo dlaczego, widocznie wcześniej tam był jakiś wypadek, ale jest to spowolnienie kilkuminutowe. Pozdrawiam i szerokiej drogi życzę wszystkim. I my również pozdrawiamy. W najbliższy poniedziałek, 25 marca, w Smardzewie koło Sieradza ruszy budowa ronda. W miejscu skrzyżowania krajowej trasy nr 12 z drogą powiatową łączącą Kościerzyn z Charłupią Wielką. Dochodziło tam do wielu groźnych kolizji i wypadków. Rondo pozwoli na uporządkowanie ruchu i radykalną poprawę bezpieczeństwa w tym miejscu. Inwestycja prowadzona jest w ramach programu likwidacji miejsc niebezpiecznych. Podczas prowadzonych prac ruch po drodze krajowej będzie odbywał się w obu kierunkach tylko jednym pasem. W godzinach pracy kierowany będzie ręcznie, a w godzinach wieczornych i nocnych za pomocą sygnalizacji świetlnej. Łączna długość odcinka objętego pracami to około 300 metrów. Przejazd na wprost drogą powiatową przez teren budowy będzie niemożliwy, dlatego dla mieszkańców Kościerzyna i Charłupi Wielkiej wyznaczono objazdy przez Wróblew i Ocin. Przewiduje się, że prace w tym miejscu powinny zakończyć się jeszcze w tym roku. Jest godzina 21:34. Aktualności radiowej jedynki, Piotr Paszkowski. Na szczycie w Brukseli Unia szuka odpowiedzi na brytyjską prośbę w sprawie odłożenia Brexitu. Wiceminister rolnictwa Szymon Giżyński twierdzi, że dotychczasowy odstrzał dzików jest niewystarczający. 100 młodych polskich lekarzy wyjedzie na staż do najlepszych instytutów w Stanach Zjednoczonych. Przeciągają się rozmowy na unijnym szczycie w Brukseli w sprawie ewentualnego opóźnienia Brexitu. Padają różne daty wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii. Premier Theresa May poprosiła 27 o zgodę na przesunięcie Brexitu z 29 marca na 30 czerwca, ale ta prośba została przez Unię odrzucona. Początkowo w projekcie wniosków ze szczytu wpisano datę 22 maja, czyli dzień przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, których władze w Londynie nie chcą zorganizować. Później jednak podczas dyskusji pojawiła się nowa data, 7 maja. To dzień przed unijnym szczytem w Sybinie w Rumunii. Niektórzy przywódcy zasugerowali ponadto, by wpisać jeszcze jedną datę. Jeśli do 11 kwietnia Wielka Brytania zgłosi jednak chęć przeprowadzenia wyborów do Europarlamentu, wtedy Brexit zostanie odłożony do końca roku. Otwarta pozostaje jeszcze sprawa warunkowości, bo wczoraj szef Rady Europejskiej Donald Tusk mówił, że 27 mogłaby się zgodzić na opóźnienie Brexitu pod warunkiem, że brytyjski parlament przyjmie umowę w przyszłym tygodniu. Niektórym przywódcom taka warunkowość się nie spodobała. Dyplomaci przewidują, że dyskusja w tej sprawie jeszcze potrwa. Początkowo planowano, że zakończy się o 19. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wiceminister rolnictwa Szymon Giżyński twierdzi, że dotychczasowy odstrzał dzików jest niewystarczający. Jego zdaniem dalsze zmniejszanie populacji tych zwierząt jest konieczne, by skutecznie walczyć z wirusem afrykańskiego pomoru świń. W ocenie wiceministra odstrzał powinien być skuteczny. Przypatrujemy się temu z wielką wnikliwością i z coraz większą niecierpliwością, bo mamy tutaj przygotowane rozwiązania, prawda? Choćby takie jak niemieckie. Przechodzi nadzór nad Polskim Związkiem Łowieckim pod resort rolnictwa i dokładnie realizujemy to, co dla odstrzału dzików jest skuteczne. Wiceminister Szymon Giżyński, który jest też pełnomocnikiem rządu do spraw działań związanych z występowaniem ASF w Polsce, zaznaczył, że to rozwiązanie to jego prywatna opinia. Według danych głównego lekarza weterynarii od początku tego roku wykryto prawie 650 przypadków afrykańskiego pomoru świń u dzików i jedno ognisko choroby u świń. Zabójca prezydenta Gdańska zostanie poddany obserwacji sądowo-psychiatrycznej, która potrwa 4 tygodnie, orzekł Sąd Okręgowy w Gdańsku. Jak powiedziała prokurator Agnieszka Nikiel-Rogowska, mężczyzna bardzo składnie odpowiadał na pytania sądu. Nie widać było po nim specjalnych emocji, także myślę, że wie, co się wokół niego dzieje i wie, w jakim posiedzeniu brał udział, to na pewno. Nie sprzeciwił się wysłaniu go na obserwację. Cały czas utrzymuje, że tego nie zrobił, nie przyznaje się do tego czynu. Jeśli okaże się, że zabójca był niepoczytalny, śledztwo zostanie umorzone, a Stefan W. trafi na leczenie psychiatryczne. Jeśli natomiast biegli stwierdzą, że mężczyzna wiedział, co robi, atakując prezydenta Gdańska, stanie przed sądem i będzie mu groziło dożywocie. Z okazji stulecia odzyskania niepodległości 100 polskich lekarzy wyjedzie na staż do najlepszych instytutów w Stanach Zjednoczonych. Umowę podpisali minister zdrowia Łukasz Szumowski i dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej Łukasz Wojdyga. O staż w USA w ramach programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej imienia profesora Franciszka Walczaka mogą ubiegać się młodzi naukowcy ze stopniem doktora lub doktoranci, którzy specjalizują się w kardiologii, onkologii, alergologii i chorobach zakaźnych. Mówił podczas konferencji minister zdrowia Łukasz Szumowski. Młodzi lekarze mogą pojechać, zobaczyć najlepsze praktyki kliniczne, najnowsze badania, a to jest niesamowita korzyść dla polskich pacjentów. Aplikacje do programu można składać od dzisiaj do końca maja, dodał dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej Łukasz Wojdyga. Planujemy zakończenie oceny merytorycznej i przyznanie stypendiów do końca września tego roku. Naukowcy otrzymają stypendium w wysokości około 12 tysięcy złotych miesięcznie. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Dziękuję. Jeszcze sprawozdawcy ONZ do spraw praw człowieka wystąpiło do rządu Nicolasa Maduro, by nakazał przeprowadzenie niezależnego śledztwa w sprawie osób, które straciły życie w trakcie stosunku do morderstwa. Jak to odwrócić? Wszystko w porządku? A co? On panu przyleciał? Sandra do ostatniej chwili miała nadzieję, że siostra jednak przybędzie. Ona przecież była na jej kretyńskim weselu z białymi gołębiami i limuzyną. Przynajmniej z poczucia obowiązku mogła się ruszyć. Oluś, a ja się przeżyliła, skłamał Paweł Pietrowicz, żałując bardzo starszej, która od razu przygasła. Chociaż jeszcze przed sekundą aż promieniała radością i nawet nie wyglądała na swoje lata. Przyszły zdjęć zaczął coś szwargotać nie po naszemu. Aleksandra przypomniała sobie. I już, poznajcie się. Tato to Nicolas. Nicolas, c'est mon papa. Romanow wiedział, że pan młody po rosyjsku ani be, ani me. Jednak dopiero teraz do niego doszło, co to tak naprawdę oznacza. Ani normalnie pogadać, ani się napić. Romanow należał do starej gwardii. Międlał na widok butelki wódki i z podwładnymi rozmawiał ich językiem. Spotkania z robotnikami, narady, wizytacje kierownictwa, zagraniczne delegacje. Wszędzie stawał na wysokości zadania. Wiedział, kiedy zażartować, kiedy wznieść toast, a kiedy krzyknąć i rzucić mięsem. Ludzie go szanowali, nie to co teraz. Serce dyrektora wyrywało się do swoich starych trosk. Jak idzie proces produkcji, czy są zamówienia, żeby chociaż raz ktoś z fabryki przedzwonił w ciągu ostatniego roku. Marzenie ściętej głowy. Aleksandra i Nikola zamiast do taksówki poprowadzili ojca do pociągu podmiejskiego. Jechali długo, prawie godzinę. Pociąg często stawał na stacjach. Kola, Romanow tak nazwał Nikolasa, uśmiechał się grzecznie i przytrzymywał nogą stojącą w przejściu walizkę. Im bliżej byli domu, tym córka bardziej się denerwowała. Jakby chciała coś powiedzieć, ale nie mogła się zdecydować. Gdy Kola z miną zwycięzcy postawił walizkę na asfalcie i zaczął otwierać drzwi dość obskurnej kamienicy, Aleksandra wreszcie się odważyła. Tato, chciałabym ci coś powiedzieć o naszym życiu tutaj. Mamy określone zasady, których przestrzegamy i będę ci bardzo wdzięczna, jeśli nie będziesz osądzać nas i naszych gości. O czym ty mówisz, Romanow, z poważnią? O niczym szczególnym. Po prostu ja, Nikola i nasi przyjaciele jesteśmy dzienistami. Kola wyciągnął w tym momencie z kieszeni opaskę z gazy, jakby to ona miała wyjaśnić Pawłowi Pietrowiczowi, o co chodzi. Wejdźmy do środka. Do Aleksandry dotarło w końcu, że o poglądach religijnych lepiej rozmawiać w domu niż na jego progu. W oknach pojawili się sąsiedzi. Dokładnie jak w Rosji. Paweł Królikowski przeczytał drugi fragment opowiadania Anny Matwiejewej pod tytułem Czerwony dyrektor w tłumaczeniu Krzysztofa Tyczki. Ciąg dalszy jutro około 21.45, a poprzednie fragmenty opowiadań tej autorki niestety z wylotem będą Państwo na stronie jedynki w zakładce Wierzę Selektury. Książkę wydało Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest telewizja. No, wiadomo, Barbara. Kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. Jeszcze programy ustawili. Powaga? No. Teraz w Media Expert twój nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. Włączamy. Nie tylko malarz, nie tylko pisarz, ale także pasjonat i wydawca książek. Muzeum Narodowe w Krakowie zaprasza do 5 maja na wystawę Wyspiański Nieznany. Co czytał? Z czego czerpał inspirację? Jak pracował? Odkryjmy nieznane oblicze Stanisława Wyspiańskiego. Patron medialny Polskie Radio. Wioletta Sawicka powraca z powieścią Piękna Miłość. Basia, szalona i spontaniczna. Michał, żołnierz zawodowy. Pewnego dnia on oznajmia, że wyrusza na misję wojskową do Afganistanu. Ona ma złe przeczucia, ale nie może zatrzymać męża. Jak potoczą się losy tej pary? Czy ich uczucie przetrwa rozłąkę? Przeczytajcie Piękną Miłość Wioletty Sawickiej. Powieść poleca Pruszyński i spółka. Reklama. On the other side of the street I knew stood a girl that looked like you. I guess that's deja vu, but I thought this can't be true, cause you moved to West LA or New York or Santa Fe or wherever to get away from me. Oh, but that one night was more than just right. I didn't leave you, cause I was all through. Oh, I was overwhelmed and frankly scared as hell, because I really fell for pierwsza 47, program pierwszy Polskiego Radia. Ponownie przenosimy się do Wiednia. Przypomnę, mecz eliminacji piłkarskich Mistrzostw Europy. Polska walczy z Austrią do przerwy 0-0. Na stadionie w Wiedniu są nasi sprawozdawcy Andrzej Janisz i Filip Jastrzębski. Remis 0-0 i pierwsza zmiana w reprezentacji Polski. Wszedł z boiska Arkadiusz Milik, a jego miejsce... Za najbardziej wysuniętym jedynym napastnikiem zostaje Robert Lewandowski. Na skład reprezentacji Austrii na razie bez zmian w bramce Heinz. Może będzie teraz lepiej i wciąż Austriacy. Dawid Alaba jest na lewym skrzydle. Alaba nie decyduje się na dośrodkowanie, przy nim Krychowiak walczy, Krychowiak przewraca Alabę. Jest decyzja sędziego, będzie rzut wolny dla naszych rywali. Rozkłada ręce Dawid Alaba, tłumaczy sędziemu, że tu nie ma żadnych wątpliwości w tej sytuacji, że Krychowiak go popchnął, sfaulował go. No i należy się rzut wolny dla reprezentacji Austrii. Austriacy zatem będą mieli wolny. Alaba wrzucił piłkę na ziemię, podbiegły do niego także Lazaro. Oni we dwóch będą próbować przerzucić tę piłkę nad jednym kędziorą, a tam w polu karnym, żeby trafiła na głowę albo Hinteregera, albo Arnautowicza, albo Dragowicza. Zaczyna się walka o pozycję, zaczyna się ruch w polu karnym. Sędzia już odbiega, już w tej chwili podnosi gwizdek, daje sygnał, że rzut wolny może być wykonany. Dawid Alaba nad głowami obrońców i piłka. Berlin już ustawił piłkę po prawej stronie, patrząc od bramki Wojciecha Szczęsnego. Czy będzie krótkie zagranie do Alaby, czy innego rodzaju wycofanie? Nie, Alaba. I will always be hoping, hoping. You will always be holding, holding my heart in your hand. I will understand. Dwóch dni to spotkaniem z Austrią były tymi meczami, z którymi reprezentacja Polski miała dobrze zacząć tę eliminację. I o ile zwycięstwo z Łotwą jest wkalkulowane, choć w futbolu nic nie można powiedzieć na pewno, to jeżeli nie uda się wygrać tutaj w Wiedniu z Austriakami, to przynajmniej zremisujmy do przerwy remis w innym meczu grupy G. Izrael, Słowenia 0-0. Na prawym skrzydle biega teraz Przemysław Frankowski, a Kamil Grosicki przeniósł się na lewe skrzydło, gdzie najczęściej występuje właśnie nie tylko w reprezentacji Polski, ale także w swoim klubie w Hull City na zapleczu angielskiej Premier League, czyli w Championship. Ten jego zespół Hull City nie walczy o awans do tej elity angielskiej piłki, ale radzi sobie teraz bardzo dobrze. A teraz na lewym skrzydle świetnie radził sobie Piotr Zieliński, ale mocno teraz poturbowany przez kapitana reprezentacji Austrii Juliana Baumgartlingera. No i będzie rzut wolny dla reprezentacji Polski. No niestety Piotr Zieliński leży na murawie i być może będzie potrzebna interwencja sztabu medycznego. A może jest to po prostu no trochę gry aktorskiej mającej pokazać, pokazać Sidoropoulosowi, czyli sędziemu tego spotkania, że należy się żółta kartka dla Baumgartlingera, czy jednak to jest Dragović, obrońca reprezentacji Austrii, jeden z trzech obrońców, Aleksandar Dragović. On zostaje ukarany żółtą kartką, rozgrywa dzisiaj 71. mecz w swojej reprezentacji, no i został ukarany żółtą kartką, a za chwilę rzut wolny dla reprezentacji Polski. Zieliński na razie utyka, trzyma się za plecy. Podobną sytuację na mundialu w Rosji podczas meczu z Japonią, kiedy to dośrodkowywał w pole karne Grzegorz Krychowiak, a właśnie Jan Bednarek odnalazł się w podobnej sytuacji. Wtedy wpakował piłkę do japońskiej bramki, no i dał nam troszkę radości na tym i tak smutnym, niesamowicie smutnym dla nas mundialu. Czy reprezentacja Polski nie powinna w tej chwili zagrać zdecydowanie bardziej agresywnie i tym pressingiem zdusić Austriaków już na ich połowie? 52. minuta, jest 0-0. Piłka nad głową Tomasza Kędziory i prawoobrońca Dynama Kijów będzie wrzucał ją na boisko. Ucieka Frankowski, ucieka również Klich. Do żadnego z nich nie jest podana piłka. Frankowski, wreszcie odegranie. Lewandowski tyłem do bramki, zagrywa. I will always be hoping, hoping you will always be holding, holding my heart in your hand. I will understand. Żeby zdecydować się strzelić, a nie tylko podawać piłkę na zasadzie ty masz piłkę, to ty się martwę, co będziesz robił. To jest sytuacja bardzo niedobra. Bo jest 53 minuty tego spotkania za nami. Austriacy rozpoczynają. Powinien w tej chwili Zieliński i Lewandowski podejście bliżej Dragovicia, Hinteregera. To nie są żadne cudzy światowego futbolu. Im też zdarzają się błędy. Hinteregger będzie pewnie penetrujące podanie po ziemi. Nie wybiera, wybiera. Wysoki zawodnik Sevilli do przodu. Do kogo? Do nikogo, bo Zawiczer był blisko niego. I tak jakby wzrok stracił przez chwilę. Weber w taki sposób podawał. Piłka pod nogami w tej chwili Kamila Glika, ale od razu doskoczył Zawiczer i Austriacy lepiej tym pressingiem grają niż Polacy. Nasi obrońcy mają większe problemy. Jerzy Brzęczek zbiera kolejne doświadczenia. Wczoraj na konferencji prasowej lepszy był od tłumacza, a teraz był lepszy od chłopca od podawania piłek, bo złapał tę piłkę i natychmiast wrzucił na boisko Glik. Szybciej zaczęli grać Polacy, Bereszyński, ale to nie było dokładne podanie. Obrońca Sampdori Genoa musiał cofnąć się 10 metrów. Dragović głową, Baumgartlinger głową. Nikt nie potrafił sprowadzić tę piłkę na ziemię, wymienić na połowie rywala. 5-6 podań, Austriacy je wymieniają, ale na własnej połowie. Teraz już do Arnautowicza. Ten próbuje wymieniać się piłkę z Lazaro. Lazaro biega w pole karne. Będzie gwizdek sędziego, będzie rzut wolny, będzie żółta kartka. I oczywiście to jest decyzja greckiego arbitra. Bartosz Bereszyński więc z żółtą kartką będzie groźna sytuacja, bo to będzie wolny. Po lewej stronie, patrząc od bramki Szczęsnego, w połowie między końcową linią boiska a narożnikiem pola karnego i to dosłownie pół metra za linią pola karnego. No i pytanie, kto będzie dośrodkowywał, bo jest za ostry kąt, żeby strzelać się prawdopodobnie. Alaba będzie może to strzelać, Alaba, naprawdę. Albo Lazaro, no i zobaczymy też właśnie na jakie rozwiązanie zdecyduje się gwiazda Bayernu Monachium, a być może odda tę odpowiedzialność, tak jak przed chwilą oddał odpowiedzialność Przemysław Frankowski, kiedy pędził w stronę bramki Heinza Lindera. Teraz kłopoty ma Szczęsny, bo to środkowanie jest już w pole karne, jednak krótko zabić. Jest Kwiatkowski czy wcześniej Mateusz Klich. No żaden z reprezentantów Polski na razie tej odpowiedzialności nie może wziąć na siebie, ale Austriacy też przecież nie rozgrywają jakiegoś wielkiego meczu. To jest na pewno drużyna, którą można dzisiaj pokonać, ale raczej trudno będzie, nic nie zmieniając w tej grze. Pytanie, jak dużo zmieni się po tych kolejnych zmianach, bo już jeden skrzydłowy dodatkowy, czyli Przemysław Frankowski pojawił się na boisku. Nie ma już Arkadiusza Milika, no człowieka, który rozgrywa fantastyczny sezon po tym, jak już uporał się z tymi fatalnymi, strasznymi kontuzjami. Teraz jest zdrowy i może grać, ale reprezentacji Polski dał dziś niewiele. Biało-czerwoni naciskają i próbują odebrać piłkę, ale to się nie udaje. Sprytniejszy Zabitzer podał teraz do Marko Arnautowicza. Arnautowicz się poradził sobie z kędzierą. Arnautowicz strzał na bramkę Szczęsnego obok słupka polskiej bramki, no ale oklaskiwany teraz Arnautowicz, bo poradził sobie fantastycznie najpierw z jednym, potem z drugim piłkarzem reprezentacji Polski. No i było znów groźnie pod bramką Szczęsnego. Biało-czerwoni muszą obawiać się właśnie takich sytuacji. Nie mogą stracić koncentracji w obronie. Muszą się dobrze bronić, no ale też skutecznie atakować. Będzie następna zmiana w naszej drużynie, dlatego że Piotr Zieliński nie będzie mógł grać. One w tej chwili przewrócił się, leży na tej murawie, jest sztab medyczny reprezentacji Polski. Zdaje się, że Jerzy Brzęczek będzie musiał szykować zmianę. Kto wie, czy na boisku nie pojawi się Jakub Błaszczykowski i będzie grał na pozycji skrzydłowego. To jest ciągle efekt tego starcia z Dragowiczem. Wówczas obrońca Bayeru Leverkusen wystawił kolano i kopnął w nerkę Piotra Zielińskiego. Potwornie jest to bolesne. Polak za linią boczną boiska. Austriacy grają wręcz w przewadze i to jest ta sytuacja, której nikt nie może zrozumieć, bo przecież na skutek akcji Austriaka Polak opuszcza boisko. Austriacy grają w 11, a my w 10. Potrzebna zmiana. Brzęczek odwrócił się, pokazał, trzeba, żeby któryś z naszych zawodników się rozgrzewał. Wydaje mi się, że chyba Jakub Błaszczykowski, jeżeli chcemy grać do przodu, jeżeli chcemy wygrać ten mecz, ale w tej chwili to Austriacy grają do przodu. Baumgartlingen w stronę Zabicera, piłkę dostaje Arnautowicz. Co za technika skleił prawą nogą, przerzucił sobie na lewą. Lewandowski oddaje piłkę, a później co robimy? Gramy do przodu. Grosicki, gdyby był Usainem Boltem, to może wygrałby ten pojedynek z Dragowiczem, który do piłki miał dwa razy bliżej. A teraz Jerzy Brzęczek nawrzeszczał na Krzysztofa Piątka, który już szybko, popędzany przez asystentów, wstał z ławki rezerwowych i podszedł już do linii bocznej. Więc El Pistolero, niezwykle skuteczny w tym sezonie, przeżywający no piękny czas, młody napastnik Milanu. On za chwilę pojawi się na boisku, zmieni prawdopodobnie właśnie Piotra Zielińskiego, no i będzie ta dodatkowa jakość w reprezentacji Polski. A teraz już akcja prawym skrzydłem, Przemysław Frankowski do tyłu, kędziora, jest dośrodkowanie w stronę Kamila Grosickiego, jest Lewandowski przed polem karnym, przejmuje piłkę, ale nie dał mu strzelić Julian Baumgartlinger i wybijają piłkę Austriacy. Fauluje w tej sytuacji Jan Bednarek, no i to jest bezsensowny faul na środku boiska, no i teraz już będzie rzut wolny dla reprezentacji Austrii, ale zanim to się stanie, to na boisko wejdzie on, właśnie Krzysztof Piątek, człowiek, który przeżywa fantastyczny okres, no i może to, że jest naprawdę fantastycznym piłkarzem, który bierze na siebie odpowiedzialność w Milanie, strzela gole, a teraz tak, wita go Prater. Krzysztof Piątek. Kiedy rozmawiałem z nim przedwczoraj jeszcze w Warszawie i pytałem o pewnego rodzaju rytuały związane z wyjściem na boisko, powiedział, że ma tylko jeden. Nigdy nie wychodzi z drużyną na takie zapoznanie się z murawą. Wychodzi dopiero na rozgrzewkę. Kibice, 10 tysięcy polskich kibiców w tej chwili skanduje nazwisko tego zawodnika z Dzierżoniowa, później z Lubina, później z Krakowi, później z Genoi, a teraz za AC Milan. Austriacy grają jednak po prawej stronie, liner do środka i piłka wybijana poza końcową czy boczną, poza jednak boczną linię boiska przez Kędziorę. Po lewej stronie mają Marcel Sabicer, te długie włosy spięte przepaską, tak wysoko na środku głowy, i długowłosy zawodnik RB Lipsk rozgrywa piłkę sprytnie. W tej chwili nabita ta piłka przez Bednarka o nogę Sabicera i Polacy będą rzucali ją z autu. Kędziora, ale to jest blisko naszego pola karnego, blisko narożnika. Austriacy wyczuli szansę, pressing przy każdym zawodniku w białym stroju. Stoi piłkarz w stroju czerwono-czarnym. udało się uwolnić po tej opieki, udało za sprawą Piątka właśnie szpilka na prawą stronę do Frankowskiego. Pokazuje Grosicki, jest niepilnowany po drugiej stronie. Frankowski w dryblingu, zgubił się w tym dryblingu i zagrywają piłkę Austriacy do własnego bramkarza. Środek boiska, tu Kamil Glik głową na 30 metrów do góry. Lewandowski w starciu z Dragowiczem zyskał piłkę, bo ją ochronił. Ucieka Grosicki lewą stroną, ale Austriacy doskoczyli do Lewandowskiego. Polacy doskoczyli do Austriaku. Akcja lewą stroną boiska. Bereszyński, Grosicki, Piątek. Piątek tyłem do bramki. Strzał Klicha po ziemi zablokowany. Jest w tej chwili impuls, jest impet i jest szarża reprezentacji Polski, ale Arnautowicz i Bereszyński. Arnautowicz mija Bereszyńskiego. Arnautowicz po prawej stronie, sukurs idzie mu zabicer. Arnautowicz sam, czy będzie jeszcze szansa? Jest szansa dla Austriaków, jest strzał obok jednak bramki Valentina Lazaro i rozpocznie Wojciech Szczęsny. Jak to szybko się zmieniło. My byliśmy w polu karnym Austriaków, a oni przeprowadzili kontrę. Jeden piłkarz, Marko Arnautowicz. Przerażający to, jak szybko Austriacy potrafią przedostać się pod pole karne reprezentacji Polski, no ale miejmy nadzieję, że teraz, kiedy już Krzysztof Piątek jest na boisku, no będzie łatwiej grać biało-czerwonym w polu karnym rywali. Krzysztof Piątek już znalazł się przy piłce, wystarczyła mu minuta, żeby już znaleźć się przy piłce w polu karnym właśnie drużyny austriackiej. To świadczy o tym, że on ma niesamowitą łatwość. I w tej chwili jest także zmiana taktyczna w naszej reprezentacji. Krzysztof Piątek zajmuje miejsce Roberta Lewandowskiego na środku ataku, natomiast Robert Lewandowski wycofuje się trochę za niego, on przejmuje tę pozycję Piotra Zielińskiego. 30 minut do zakończenia meczu, w Wiedniu na Praterze 0-0 i czy uda się jeszcze w tym mieście muzyki zagrać tak pięknie, żeby polscy kibice mogli śpiewać i śpiewać z triumfem. Akcja Polaków lewą stroną, zatrzymana jednak przez Baumgartlingera. No ale teraz gramy mocniej, gramy agresywniej, gramy bardziej zdecydowanie. Zabieramy piłkę Austriakom. Sędzia gwizdze, że tej agresji było zbyt wiele. Lewandowski kłóci się z greckim arbitrem. Piątek stojący obok śmieje się zupełnie. Dragowicz podchodzi do piłki. Austriacy mają wolnego na własnej połowie. Krzysztof Piątek, Robert Lewandowski i Arkadiusz Milik. To jest trójka tych naszych napastników. O dziwo, bo policzyłem, ile potrzebuje minut na to, żeby strzelić gola. I tak Arkadiusz Milik strzela najczęściej, bo co 106 minut w swoim zespole w Napoli. 114 minut potrzebuje. Występy w reprezentacji Polski, no to byłoby pięknie. A teraz będzie rzut wolny dla reprezentacji Austrii, no przewrócony przez Kamila Grosickiego, Julian Baumgartlinger i będzie rzut wolny dla naszych rywali. Na razie dwójka napastników z przodu w reprezentacji Polski. Być może no, zasilani podaniami ze skrzydeł, z lewego skrzydła Kamila Grosickiego i z prawego skrzydła Przemysława Frankowskiego. No może oni wytworzą sobie sytuację. Na razie sytuację mają nasi rywale. Lazaro dośrodkowuje w pole karne i pewnie łapie piłkę Wojciech Szczęsny. Nie jest problemem, czy gramy z jednym, czy z dwoma napastnikami. Problemem są podania. Może teraz Frankowski, Piątek po drugiej stronie. Piątek przejmuje piłkę do środka, Grosicki przewracany. Czy będzie karny? Polacy krzyczą, że powinna być jedenastka. Sędzia jest zupełnie innego zdania. Tego karnego nie będzie. Wideo weryfikacji także nie ma. My może będziemy wiedzieć. Państwo, jeżeli ktoś ogląda ten mecz przed telewizorami, widzą to zdecydowanie lepiej. Piątek zagrywał do Grosickiego, który wpadł w pole karne. Blisko niego był Dragowicz, ale to już jest historia. Alaba, lewa strona po ziemi w kierunku Arnautowicza. Wybita piłka przez Bednarka za boczną linię. Audy dla Austriaków. Alaba, Arnautowicz, oni lubią tę lewą stronę boiska. Jeszcze raz piłkarz monachijskiego Bayernu i zagrywa do Arnautowicza i bawią się z polskimi obrońcami. Alaba z linii. I w ostatnim momencie sędziora nie potrafią odgadnąć Polacy, w jaki sposób Austriacy rozgrywają piłkę. To jest proste, bo to jest tylko dwóch ludzi. A my w obronie mamy zdecydowanie więcej po tej stronie boiska. Korner dla Austrii. wyrównana ta sytuacja, jeżeli chodzi o rożne, 5 rożnych Austriaków, 5 rożnych Polaków. Jak na razie nic z tego nie wynikało. Żaden z zawodników, no może Glik głową, ale to nie było bezpośrednio. To było później po odbiciu piłki. Odbija piłkę daleko. Klik od naszego pola karnego, ale to znów Austriac i na wolne pole Sawicę. Gdzie był Kędziora? Gdzie był Klik? W tym momencie Austriacy naprawdę mają bardzo wiele miejsca. Zabicer, rozwiały się te jego długie włosy. Dośrodkowanie, Bereszyński głową, Grosicki do środka. Kardynalny błąd, nie wolno zagrywać w ten sposób. Ostry pał i znów spięcie, i znów sędzia krzyczy, i znów Lewandowski się kłóci. Podbiega Bednarek, nie ma co kłócić się z arbitrem, on decyzji nie zmieni. 65. minuta meczu w Wiedniu, ciągle remis, ciągle 0-0. Faulował w tej sytuacji rzeczywiście Tomasz Kędziora. Faulowanym był Valentino Lazaro, człowiek, który jest pochodzenia grecko-angolskiego. Jego matka była Greczynką, a ojciec pochodził z Angolii, a on występuje w reprezentacji Austrii teraz. No mocno dał się kopnąć jednemu z reprezentantów Polski i będzie rzut wolny dla naszych rywali. Ustawieni już przy piłce trzej zawodnicy austriackiej reprezentacji. To między innymi Sabitzer, ale on już odszedł od piłki, jest no, ten najgroźniejszy, czyli Dawid Alaba, a obok niego Arnautowicz, czyli ci dwaj piłkarze, którzy sprawili najwięcej kłopotów w szeregach reprezentacji Polski obrońcom naszej drużyny. Arnautowicz może strzelić. Ja pamiętam tego zawodnika jeszcze w Bundeslidze, grającego w barwach Werderu Brema, potrafi strzelać bramki, strzał mocny! I tuż obok słupka, nieprawdopodobnie ma kopyto w tej prawej nodze. Ten jeden wolny Arnautowicza to było zdecydowanie więcej niż te 2 albo 3 wolne Dawida Alaby, ale nie skreślajmy jeszcze zawodnika Bayernu Monachium. Jeżeli piłka będzie po drugiej stronie, to on wówczas będzie strzelał. I znów Wojciech Szczęsny, i znów nie spieszy się. No oczywiście wynik remisowy na wyjeździe jest wynikiem lepszym niż wynik remisowy u siebie. W związku z tym to Polacy w tej chwili w lepszej sytuacji, ale mogą strzelić bramkę. To może być wynik zwycięski. Lewandowski do Grosickiego. Grosicki po lewej stronie do końcowej linii. Blokowany jednak przez Lainera, który wraca w tej chwili pod własne pole karne i my będziemy mieli tę przewagę w kornerach, bo to będzie 6. rzut rożny dla reprezentacji Polski. Kamil Glik, Jan Bednarek meldują już w tej chwili kapitanowi reprezentacji polskiej Robertowi Lewandowskiemu swoją obecność pod bramką. Jest także Grzegorz Krychowiak, skacze Lewandowski, strzał Kędziory i gol! Z Austrią 1-0. Kilku minut zaledwie potrzebował Krzysztof Piątek, by udowodnić ten swój geniusz, by udowodnić to, że być może jest to najlepszy okres w jego karierze, najlepszy okres. Czuje się jeszcze tą taką wielką gwiazdą, jest spokojny, z niego jeszcze wszystko być może przed nim. Na Polski, bo przecież pierwszego strzelił już na jesieni. To jest prawie jeszcze tę statystykę, która wygląda jak na razie fantastycznie. Umy te starcze i zbadania, a może będą one się nawet jeszcze pewnie spłacały. Przecież nie ufają do wszystkiego dalej. Krzysztof Piątek, bo w imieniu jego starcze. Bardzo by pytano, czy mówić Piątek czy Piątek? Lewy obrońca reprezentacji Austrii do Alaby. Alaba osaczony przez dwóch zawodników i w tej chwili w polu karnym. Jeszcze raz moim zdaniem były Grylicz odpychany w sposób nieprzepisowy. Na szczęście grecki arbiter Tasotes Sidoropoulos uznał, że wszystko było zgodne z przepisami i zaczną teraz ten mecz Polacy na trybunach. Chyba zaczynają petardy strzelać, oby ich było jak najmniej, oby te petardy były tylko na boisku, oby tą petardą był Krzysztof Piątek, jedynym strzelającym tu na parterze był zawodnik reprezentacji Polski. No słynne pompom, Polskę reprezentuje, który w Milanie może zaprezentować również w reprezentacji Polski Krzysztof Piątek. I teraz nakręcenie biało-czerwoni, muszą się dalej skoncentrować, odpowiednie podanie Frankowskiego do Piątka, ten traci piłkę, odrzucił. I wówczas może być remis, a Polacy w tej chwili celebrują wprowadzenie piłki do gry. Bartosz Bereszyński podniósł piłkę wysoko, zagrał do środka, tam Dragowicz wybija piłkę Grosicki, ale Grosicki nie będzie jej wrzucał, ustawi się skrzydłowa angielskiego Hall, a będzie szukał Bereszyński następnego naszego zawodnika. Piątek, Grosicki, króciutko i jeszcze raz Bereszyński, nie do grającego we Włoszech Piątka, tylko wycofanie piłki do grającego w Rosji Krychowiaka. Krychowiak na drugą stronę. Frankowski, Alaba. Wygrał Alaba, ale jest strzał. Znika z daleka i Lewandowski nie. To Piątek ślizgiem niemal poszorował 5-6 metrów i zabrakło pół metra, aby trącił piłkę. I ta znów padła do bramki Hańca Lindera. Zaczyna się odliczanie. 18 minut do zakończenia meczu. czasie, więc pomyślałem, że może to Rafał Kurzawa, ale jak, nie ma Kurzawy w składzie reprezentacji Polski, a jest Michał Pazdan. No nie przywykliśmy do obecności tego piłkarza w ostatnich miesiącach, ale on zmienił klub. Przeszedł z Legii Warszawa do tureckiego Ankara Guczu i dostał szansę od selekcjonera, bo tam gra i radzi sobie nieźle. Rozgrzewa się także Jakub Błaszczykowski, więc być może on pojawi się jednak na boisku. Austriacka prasa rozpisywała się dzisiaj, że pytanie, czy zasłużył Błaszczykowski na to powołanie, bo przecież jest siostrzeńcem selekcjonera reprezentacji Polski Jerzego Brzęczka. No to tak pomyślałem, że powinien Błaszczykowski udowodnić. W czarnych spodenkach, potężny, ogromny, mierzący blisko 2 metry wzrostu, to Mark Janko, 30-letni piłkarz Lugano, już nie Bazylei, już nie tych wielkich klubów, który grał, choć on w Australii także grał i przyjeżdżał na mecze reprezentacji Austrii i strzelał gole. Chcę dodać się w tej chwili selekcjoner Austriaków, Niemiec, Franco Foda, tych centymetrów pod bramką, ale to teraz muszą bronić Austriacy, bo Polacy atakują lewą stroną boiska. Grosicki wywalczył korner, wywalczył znów co najmniej 30 sekund, a może więcej. Znów Glik z Bednarkiem zerwali się do sprintu, już biegną pod bramkę. Kędziora wycofany na środek boiska, stanął obok Arnautowicza, który nie wraca pod własną bramkę. Nie będzie selekcjoner reprezentacji Austrii, chyba zmieniał zawodnika przed kornerem. Tego się nie robi. Dośrodkowanie biegł Lewandowski i Piątek, piłka do nich nie doszła, ale teraz nie dać skontrować. Dobrze zrobił to Klich, jednak lekcje Marcelo Bielsy w Leeds United dają o sobie znać, a teraz Piątek w roli skrzydłowego. Piątek, dośrodkowanie biegł Grosicki, zawisł w powietrzu, ale piłki nie trafił głową i rusza Valentino Lazaro. Selekcjoner reprezentacji Anglii pokazuje przerwa i prowadźmy Marka Janko, ale Austriacy chcą strzelić gola bez niego. Alaba, lewa noga, Alaba, pole karne, Alaba do końcowej linii, Alaba dośrodkowanie. Szczęsny, piłka w rękach polskiego bramkarza i tak jakby rażony gromem był, padł na boisko. Sytuacja wcale taka nie była, ale on wie, Wojciech Szczęsny ma już 28 lat, jest doświadczonym bramkarzem i wie, że może wyrywać te sekundy. Jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta. Więcej nie można trzymać piłki w rękach, a więc kopnął ją mocno, ale to Austriacy przejmują piłkę na środku boiska. Cofnął się Arnautowicz, ale dobra w tej chwili interwencja Berszyńskiego. Piłka na lewą stronę, Grosicki. No urwij się raz w tym meczu. Grosicki do końcowej linii. Grosicki, ale stanął tam Dragowicz i odbił piłkę i teraz Austriacy idą z kontrą. No i proszę nam wierzyć, że my tutaj na Praterze w Wiedniu przeżywamy prawdziwą huśtawkę nastrojów, bo raz jesteśmy podekscytowani, szczęśliwi, kiedy pod polem karnym jest między innymi Krzysztof Piątek, a po chwili znów olbrzymi strach, kiedy Dawid Alaba straszy tymi dośrodkowaniami. Być może w końcu mu się uda, ale miejmy nadzieję, że nie dziś, że jednak Austriacy nie zdobędą tutaj bramki dzisiaj w Wiedniu. Lazaro już coraz bliżej pola karnego, no w końcu ktoś powinien zabrać mu piłkę, Alaba, niecelne podanie i Lewandowski spóźnił się nieco, natomiast biało-czerwoni próbują wybijać piłkę niedokładnie. Przemysław Frankowski, on od niedawna mieszka w Stanach Zjednoczonych, gra w Chicago Fire, no i zapewnia nas, że to nie jest liga dla emerytów, tylko to jest liga, gdzie gra się na najwyższym światowym poziomie. No dziś tego poziomu nie prezentuje Przemysław Frankowski, a zobaczymy, jaki poziom prezentuje doświadczony Mark Janko. No długo by wymieniać te wszystkie jego kluby. Admira, Salzburg, Twente, Porto, Trabzonspor, Sydney, Bazylea, Sparta, Praga, no i Lugano teraz, więc długa kariera tego zawodnika. No i miejmy nadzieję, że dzisiaj nie zapisze się wielkimi zgłoskami w historii reprezentacji Austrii. No ale to jest jeden z najwyższych ataków w całej Europie. Arnautowicz 192 cm i Janko 196 centymetrów. To jest także jeden z najstarszych ataków w Europie. Arnautowicz no nie jest. On dochodzi do 30. Janko 35 lat. Polacy w ataku. Prawa strona boiska. Piątek w roli skrzydłowego. Dośrodkowanie Hinteregger odbija piłkę, ale przejmują ją Polacy. Grzegorz Krychowiak lewą nogą będzie strzelał. Świetny strzał, naprawdę. I broni to Heinz Lindner. I Heinz Lindner już jak najszybciej posyła piłkę w stronę Arnautowicza. Już czeka także Janko. Arnautowicz wygrał znów pojedynek z sędzią, jest zalewem skrzydła, ale zbliża się już w stronę pola karnego. Arnautowicz biega już przez szesnastkę reprezentacji Polski i pięknie teraz zrobił to kędziora. Na dużym spokoju wypchnął tego austriackiego napastnika, który ma teraz pretensje do sędziego tego spotkania, ale słusznie nie odgwizdał tutaj żadnego przewinienia arbitera z piątego metra. Piłkę wybijał będzie Wojciech Szczęsny. Ale to będzie długich 8 minut, dlatego że Arnautowicz wreszcie gra na swojej ulubionej pozycji. On mimo tych warunków fizycznych mówi, że kocha bycie skrzydłowym, że lubi dryblować, walczyć z bocznymi obrońcami i teraz będzie to robił walcząc właśnie z Tomaszem Kędziorą. Polacy pressing w tej chwili Grosicki, Piątek, Lewandowski wycofany, on gra za Piątkiem i pokazuje to kapitan reprezentacji Polski, daje ten sygnał do rozpoczęcia ataku. Weber już nie jest obrońcą, Austriacy w tej chwili grają dwoma obrońcami, tymi obrońcami są Dragowicz i Hinteregger, natomiast wszyscy pozostali zawodnicy w ataku, wszyscy pozostali w ofensywie, rozgrywają piłkę. No ale Polacy ją przejmują. Będzie kontra czy spokój w środku pola? Poszanujmy tę piłkę. I w tej chwili doskonale to zrobił Hinteregger. Jak on się ustawił, jak on przeczytał tę akcję, wolniutko, bo nie jest przecież zawodnikiem błyskawicą, ale jednak faulował i będzie wolny dla Polski. Przemysław Frankowski był tym sfaulowanym. No, wykorzystał okazję do tego, żeby zdobyć rzut wolny dla reprezentacji Polski. Zawodnik Chicago Fire, no i już ustawiony do wykonywania tego rzutu wolnego, ale jeszcze na naszej, na własnej połowie jeden z naszych reprezentantów, Grzegorz Krychowiak. On czuje się świetnie. Ostatnio na wczorajszej konferencji prasowej mówił, że świetnie przygotował się do tej rundy wiosennej, że po raz pierwszy dobrze przepracował okres przygotowawczy. Nie było żadnych problemów z klubem, nie było problemów z kontuzjami, więc teraz jest naprawdę w dobrej formie. No i dziś jest rzeczywiście dużo spokoju w poczynaniach Grzegorza Krychowiaka. Kamil Glik też spokojny, doświadczony zawodnik teraz podał już w stronę Przemysława Frankowskiego. No teraz ten zachwycił, przelobował jednego z piłkarzy. W końcu dał się zatrzymać Alabie. Nie było tutaj faulu, ale będzie jeszcze rzut z autu dla reprezentacji Polski. Mateusz Klich nie śpieszy się, też czeka na partnerów. No i będzie jeszcze jedna zmiana w reprezentacji Austrii. No i sprawdzimy, czy Karim Onisiło, zawodnik Mainz, no, spróbuje coś zmienić w poczynaniach reprezentacji Austrii. Mainz to jest obecnie 13 klub niemieckiej Bundesligi. Onisiło ma tam 19 występów, zdobył 4 bramki, więc niezły ten sezon w wykonaniu tego zawodnika pochodzenia nigeryjskiego, natomiast wciąż to reprezentanci Polski są przy piłce. Klich i Krychowiak na prawe skrzydło Kędziora i nieporozumienie z Frankowskim, czekał też na piłkę Lewandowski, no mógł zdecydowanie lepiej rozwiązać tę akcję obrońca Dynama Kijów. Dziś na prawej obronie, na lewej Bereszyński, no ale te boki obrony najlepiej sobie dziś nie radzą, a teraz zagranie do Lewandowskiego przed polem karnym. Lewandowski czeka na partnerów, wysunął się już i czeka na podanie. Frankowski do niego teraz zagrywa Lewandowski. Frankowski jest przy linii bocznej boiska, już przy linii końcowej. Nie daje się wypchnąć, traci piłkę. Lewandowski powalczył, jest piłka dla reprezentacji Polski w polu karnym. Frankowski, Lewandowski, ale źle podał Przemysław Frankowski. No nie jest to zawodnik, który wbił nową jakość dla biało-czerwonych. Fantastyczna to była akcja Roberta Lewandowskiego. Pomagał Frankowskiemu, odzyskał piłkę. Zrobił sytuację dla zawodnika Chicago Fire, który może mówić, że Liga Amerykańska nie jest ligą dla emerytów, ale w tej chwili niech on wraca, nie stoi. Patrzy się, jak Austriacy rozgrywają piłkę, a on jest 30 metrów od tej akcji. Nie kryje żadnego austriackiego zawodnika. Zdaje się, że największym sukcesem Frankowskiego to było to, że w pierwszej kolejce MLS to zagrały naprzeciwko Zlatana Ibrahimowicza i to wszystko jak na razie. Teraz Austriacy zamykają nas i z lewej i z prawej strony. Piłka po prawej stronie. Liner, czy będzie dośrodkowanie? Dragowicz i Hinteregger, to jest z tyłu, to jest dobra sytuacja. Gdyby udało się przechwycić piłkę, gdyby udało się zabrać Austriaków, ale dośrodkowanie polskie. Pole karne, biegał tam Janko. Już szykowała się groźna akcja. Było nie siło. Prawie 1,90 m. Jest Arnautowicz ponad 1,90 m. Janko 196. A oni grali dołem, a nie górą, nie wykorzystując. 5 minut do zakończenia meczu, plus oczywiście czas doliczony przez sędziego. Sfrustrowany Franco Foda, trener reprezentacji Austrii, odwrócił się tyłem do boiska, odwrócił się także Jerzy Brzęczek. Obaj jednocześnie spojrzeli na zegarki, obaj jednocześnie zupełnie innymi wrażeniami i odczuciami patrzą na to, co dzieje się na boisku. Foda tak jakby zrezygnowany, Brzęczek wciąż energiczny. Oni siłą wybiega z piłką poza boczną linię boiska. Asystent głównego sędziego podnosi chorągiewkę, piłkę podnosi Tomasz Kędziora. To jest zadziwiający piłkarz, najsłabszy chyba w polskiej reprezentacji. No a będzie miał asystę po tym strzale. To on wypracował tę bramkę Krzysztofa Piątka. Piłka nożna to jest jednak wariacka zupełnie gra. Teraz strata piłki przez Frankowskiego. Właśnie Austriacy reklamują. Powinien być gwizdek, powinniśmy mieć wolny. Mają wolny, ale sekundy płyną. Piątek stanął blisko. Frankowski także. Piłka na środek do Dragowicza. Liner jest niepilnowany po prawej stronie. Dragowicz w środku znajduje Baumgartlingera. Teraz już cofnięta Arnautowicz. On troszeczkę zaczął grać jak Robert Lewandowski. Alaba jest gra środkowego pomocnika. Baumgartlinger po prawej stronie. Interwencja Bereszyńskiego do końcowej linii. Sekundy płyną. 88. minuta meczu. Co w tej chwili zrobili Polacy? Co robi Szczęsny? Na szczęście wybija piłkę, a już serce nam stanęło wówczas, kiedy na linii pola karnego dotknął nogi Austriaka. Wojciech Szczęsny, no niestety, już zawsze będzie miał taką łatkę bardzo dobrego bramkarza, który jednak w najmniej oczekiwanym momencie potrafi popełnić kardynalny błąd i rzeczywiście zadrżało serce, ale na razie wciąż Szczęsny z czystym kątem, teraz dośrodkowanie, strzał na bramkę obok słupka, stał jak wryty na linii bramkowej. Wojciech Szczęsny nie zrobiłby zupełnie nic, a Arnautowicz mógł wbić piłkę do bramki, a to był jednak Mark Janko, czyli widać, że doszły te centymetry do austriackiej reprezentacji. Nie będzie miał lepszej sytuacji w tym meczu. Ta piłka przeleciała nad głową Bednarka, nad głową Bereszyńskiego. Janko miał wyborną sytuację. Stał przy prawym słupku w odległości 5 metrów. Gdyby trafił w bramkę, byłby gol, chyba że trafiłby w Szczęsnego. On nie trafił jednak w bramkę i to jest wielkie szczęście reprezentacji Polski. Prowadzimy 1-0. Teraz austriacki bramkarz ma problem, nie będzie miał problemu, bo sędzia gwizdnął wolny dla reprezentacji Austrii. Pokazują wszyscy zawodnicy do przodu. Piłka w powietrzu, skacze Onisiło. Polacy nie przejmują piłki, bo Alaba gra na lewą stronę. Na razie jednak Arnautowicz znów będzie szukał siatek tych tuneli. Minął Frankowskiego. Frankowski nawet nie wrócił się w tej chwili za Arnautowiczem. Arnautowicz strzelił piłkę 5 metrów od prawego słupka bramki Szczęsnego. Zaczyna się 90. minuta spotkania. Za chwilę na tablicy zostanie wyświetlona jedna cyfra. Czy to będzie dwójka, trójka, a może czwórka? Bo to będzie oznaczało, że tyle minut pozostało do zakończenia tego meczu. A my będziemy drżeć się z każdą tą dodatkową minutą. No i miejmy nadzieję, że będzie ich jak najmniej, bo Austriacy są już coraz bliżej pola karnego reprezentacji Polski. Spalony na spalonym Marko Arnautowicz. No i już zyskujemy kilkadziesiąt cennych sekund. Arnautowicz popędza polskich obrońców do tego, żeby rozegrali jak najszybciej tę akcję. A Bednarek, jakby go nie widział, ucieka od tej sytuacji. Wojciech Szczęsny natomiast dyskutuje z Arnautowiczem, znów zyskując cenne sekundy. No i czy nie będzie za chwilę żółtej kartki dla jednego z tych piłkarzy? Na szczęście nie. Wojciech Szczęsny już ustawia piłkę, a czasu coraz mniej, bo właśnie zakończyło się 90 podstawowych minut i jeszcze 180 sekund, 6 minut, 3 minuty tej gry dzisiaj na Praterze. Będzie dłużej, co najmniej o 30 sekund, dlatego że będzie zmiana w reprezentacji Polski. Na boisku pojawi się Michał Pazdan. On zapewne wzmocni ten blok obronny naszej reprezentacji, dlatego że Austriacy rzucą się wszystkimi siłami. To tylko Lindner będzie w ich bramce, a wszyscy pozostali będą szukali tego gola. Pamiętam taki mecz tutaj, na tym właśnie stadionie. Mecz na Mistrzostwach Europy, w którym reprezentacja Polski prowadziła z Austriakami i 90. minuta. I wtedy, tak, wtedy Mariusz Lewandowski chwycił Sebastiana Predla, angielski arbiter UEFA, podyktował karnego, którego Ivica Vasic zamienił na gola. Oby tym razem tak nie było. Kamil Grosicki, najszybszy zawodnik reprezentacji Polski, najwolniej zbiegający z boiska. Z lewego skrzydła ma te 90 metrów do przebiegnięcia. Normalnie to by je zrobił 12 sekund, ale tutaj 15, 16, 17, 18 i w tej chwili dotknął ręki Pazdana, a ten biega na boisku. Pokazuje mu Bednarek, gdzie ma stanąć, ale Pazdan chyba ma inne instrukcje. Polacy grają na połowie rywali, żeby grali tak jak najdłużej. Kamil Grosicki uściskiwany teraz przez członków sztabu reprezentacji Polski. No i wpadł w objęcia Jerzego Brzęczka. Widać, że jest niesamowita radość w głowie tego piłkarza. Michał Pazdan ustawiony, taka pirania, jak się na niego mówi, jest teraz bardzo potrzebna, bo pamiętamy, jak zachwycił nas na Mistrzostwach Europy we Francji. A czy pojedziemy na następne mistrzostwa, no to się okaże, bo jeszcze po tym meczu 9 spotkań eliminacji, ale jeśli dziś zaczniemy od 3 punktów zdobytych na terenie rywala, najtrudniejszego rywala w grupie, no to może być już pięknie. Lajner, atakują Austriacy. Arnautowicz, prawa strona boiska, Arnautowicz, kiwa jednego za drugim reprezentanta Polski, Arnautowicz, prawa noga, gra do Alaby, lewa noga, strzał, Alaby spędzę broni. W nadprzyrodzony wręcz sposób. Jeszcze Weber do środka. Czy będzie dośrodkowanie? Jeszcze Arnautowicz prawą nogą strzelił i będzie korner. Jakiś tu się potworny młyn zrobił w naszym polu karnym. 30 sekund do końca, ale będzie dłużej, bo 30 sekund sędzia przedłuży, chociażby o zmianę. Pokazują już Austriacy do bramkarza, do Lindnera. Chodź do nas. Niech twoje centymetry także się przydadzą. Alaba, to będzie ostatnia szansa dla Austriaków na wyrównanie w tym meczu. Alaba, piłka w powietrzu. Odbijamy piłkę, wybić ją daleko, ale ona ciągle jest. Kontra nie ma. Nie ma piłka poza końcową linią boiska. I Wojciech Szczęsny mają w rękach złapał, tak jakby krzyknął coś do niej. Kokana, dobrze, że nie między słupki a poprzeczkę, tylko z boku. Rzuciły ją w tej chwili na boisku, ale z należną atencją i będzie wprowadzał ją do gry. Już jest po tym doliczonym czasie, ale pamiętajmy, 30 sekund na zmianę. To będzie ostatnia akcja reprezentacji Polski. Szczęsny daleko na prawą stronę. Lewandowski powiedział się piłkę głową w kierunku piątka. Był tam jednak Dragowicz. Zagrywa do Lindnera. Sędzia ciągle nie gwizdze. Polacy krzyczą w jego kierunku. Pokazują na zegarek. Brzęczek zdenerwowany. Jeszcze jest nadzieja u Fody. Teraz Kędziora po prawej stronie. Kędziora odbija piłkę. Źle jednak trafia od nogi i pod nogi. Webera będzie? Nie będzie. Ostatni gwizdek i koniec meczu na Pracerze. A zatem wygrywamy z Austrii na inaugurację kwalifikacji Mistrzostw Europy Grupy G. Wygrywamy 1-0. Europa piątka w 69 minucie, nie będąc w tym meczu drużyną lepszą.